ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่9โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้ก็จะขอต่อนะขอต่อไป อีกสักหน่อยหนึ่งถ้าเผื่อว่ามันครบสปายะทั้ง4คือครบข้อ14นะที่พูดไปแล้วบุคคลสปายะ4ข้อได้3ข้อเสนาสนะสปายะ3ข้อทีนี้อาหารสปายะนี่4ข้อธรรมสปายะอีก4ข้อถึงข้อ14เนี่ยถ้าไปได้ถึงขนาดนั้นในวันนี้ก็จะดีไม่ใช่น้อยนะต่อจากนั้นไปก็จะแผ่สัมพัทธภาพหรือแผ่รังสีสัมพันธ์ออกไปสู่โลกกว้างขึ้นนะไปเป็นแผ่สัมพัทธภาพออกไปแล้วก็ไปเป็นอนันตภาพก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มแผ่ออกไปอีกมันจะแผ่ก็ต้องเกี่ยวกับตนด้วยอันนี้มันจะเป็นระบบระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดสร้างแผ่ออกไปอีกเป็นพระราดรภาพเป็นสภาพที่มันจะต้องดำเนินการออกไปสู่มนุษย์ชนเพราะว่ามงคล38นี่มันออกไปสู่มนุษย์ชนเป็นชีวิตแห่งชีวิตตัวเรานี่เป็นตัวประโยชน์แล้วสังคมก็เป็นตัวที่เป็นตัวประโยชน์มนุษย์ต่อมนุษย์จะสัมพันธ์กันมนุษย์ต่อมนุษย์จะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่น้องของเราทั้งหลายเลยเป็นพี่น้องของเราทั้งปวงหมดเลยในโลกถ้าแผ่ไปได้แผ่อนันตภาพไปได้พระราดรภาพก็แผ่ไปได้แผ่ไปไม่ใช่แผ่ไปยังกับผู้ที่จะไปล่าอาณาจักรหรือไปล่าอะไรนั่นไม่ใช่มันแผ่สภาพที่เป็นคุณธรรมออกไปนะทีนี้มาดูอาจก่อนจะไปต่อเมื่อวานนี้ได้จบอัตตสัมมาปณิธิก็ขอขยายความเข้าถึงเรื่องอัตตาฟังอัตตาของอาตมาได้อธิบายอัตตาให้ฟังแล้วว่าอัตตานั้นมีแต่อัตตานั้นโดยปรมัตถสัจจะแล้วมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของใครใครๆไม่มีอะไรเป็นสมบัติหรอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยใช้สำนวนพระพุทธทาสก็ไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูไม่มีจริงๆพระอรหันต์ท่านแจ้งชัดและท่านวางได้ปล่อยได้เป็นที่สุดปล่อยได้ตั้งแต่ข้างนอกกิจกรรมวัตถุจนกระทั่งถึงพฤติกรรมตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมจนถึงพฤติกรรมของมโนท่านก็หยุดวางปล่อยไม่ให้มีอะไรวางเฉยหยุดสนิทเฉยไม่ใช่หยุดอย่างเด้อด้วยของศาสนาพุทธตรงนี้ฟังให้ดีศาสนาฤาษีหยุดนี่เขาหยุดจิตเลยเป็นเจโตสมถะเรียกว่าจิตสงบของเขาเนี่ยหยุดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วดับลงไม่รู้ไม่เอาอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยตาก็ไม่เห็นหูไม่ได้ยินกลิ่นไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสสัมผัสไม่มีข้างนอกก็ไม่มีข้างในก็ดับลีลีหลับเป็นอสัญญีไม่มีกำหนดรู้อะไรเลยอย่างนั้นเป็นระบบของฤาษีเรียกว่าเจโตสมถะขั้นตรงไปหาการดับจิตพุทธก็เรียนรู้ได้แต่ว่าเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มัชฌิมาไม่ใช่สัมมาไม่ใช่สิ่งดีสุดของมนุษย์มนุษย์คือสิ่งที่มีกายกับจิตมีตัวรู้เพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่เป็นโลกุตระนะโลกุตระจิตโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลธรรมดามีกายมีจิตมีธาตุรู้ที่เก่งรู้เท่าทันโลกแต่โลกทำอะไรเราไม่ได้เลยเราไม่ตกอยู่ในภายใต้ความครอบงำของโลกไม่ว่าอะไรจะมาผัสสะเราไม่ได้ตกอยู่เป็นธาตุของสิ่งนั้นเลยไม่ว่าอันนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในโลกสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามทำให้เราเป็นทาสไม่ได้เลย รู้เท่าทันรู้ทุกอย่างรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างไม่มีอะไรพลางอะไรรวมรู้อย่างแจ้งชัดรู้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นบุคคล4ในพระอภิธรรมยืนยันไว้บุคคลผู้มีโลกุตระแต่ไม่มีเจโตสมถะนั้นมีอยู่นั่นเป็นบุคคลสำหรับพุทธโดยตรงส่วนบุคคลที่มีเจโตสมถะและแต่ไม่มีโลกุตระนี่เป็นบุคคลประเภทที่2ก็มีอยู่ทำเจโตสมถะได้อย่างยิ่งฤาษีเขาสอนกันมาในระบบอย่างนั้นเขามีเจโตสมถะได้แต่เขาไม่มีโลกุตระเขาไม่รู้ว่าอยู่เหนือโลกอย่างไรเขาดับจิตของเขาหนีมันไปเฉยๆหนีโลกไม่ใช่เหนือโลกเขาหนีมันไปหนีเอากายหนีห่างไปเลยก็ได้พวกหนึ่งฤาษีไปอยู่บนยอดเขาหิมาลัยนู่นแน่ไม่พบผู้พบคนแล้วชีวิตทิ้งไปชีวิตหนึ่งนะมันเหมือนกับทำให้คนนี่ทั้งร่างนี่มันมีสมรรถภาพเยอะนะคนมีคุณค่ามีประโยชน์เอาไปทิ้งเหมือนกับก้อนดินก้อนหินรอวันตายกินกินอยู่ๆกินกินนอนนอนขี้ๆเหี่ยวๆไปเขาจริงเขาไม่แย่งลาภยศสรรเสริญใครเขาไม่สืบพันธุ์เขาไม่ต่ออะไรเรียกว่าไม่สืบไม่ต่ออะไรแล้วไม่ต่อแม้กระทั่งอะไรอื่นนะจะต่อธรรมทายาทสืบศาสนาก็ไม่ต่อของฉันคนเดียวแล้วก็ตายทิ้งในป่าในเขาในถ้ำมีเยอะลัทธินี้อยู่ในอินเดียมากมายเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดลัทธินี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่มันเป็นลัทธิง่ายๆมันเข้าใจง่ายๆหนีก็หนีไปงั้นน่ะเป็นลัทธิโลกันไม่ใช่โลกุตโลกุตนี่อย่าก็เอาตัวกอสระอุดอล่ะโลกุตระนะลัทธิโลกันเรียกว่าหนีโลกหนีไปสู่ที่สุดเขาหาที่สุดของโลกอยู่เขาก็หนีไปนั่นนะท่านเรียกว่านรกมันไปตกนรกนั้นมันไม่ได้ไปดีอะไรหรอกนะโลกันเขาก็เลยแปลว่านรกซะด้วยนะโลกันเนี่ยมันเป็นที่ไปที่หนึ่งที่เขาหนีไปหลบอยู่เท่านั้นเองมันไม่ใช่เหนือโลกเราอยู่กับโลกแล้วเราก็รู้เท่าทันแล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงอำนาจเหนือโลกอยู่ได้ไม่ต้องหนีโลกกับเหนือโลกนี่เข้าใจให้ดีๆแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนี่เหนือโลกวันเจโตสมถะเขาก็หาวิธีดับจิตเท่านั้นเองเราเรียนรู้ได้อาตมาสอนอยู่เรื่องวิธีวางจิตดับจิตจะทำถึงขั้นอสัญญีก็เอาเราเรียนรู้แต่เราก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องชนะไม่ใช่เรื่องประเสริฐแม้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียดายทำจิตดับเป็นอสัญญีเลยทำไม่ได้ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกหรอกพอเป็นอรหันต์แล้วมันมีเองไอ้ตัวดับจิตเนี่ยมันพักเองไม่ต้องทำแล้วมันถึงเวลาถึงเขตถึงควรมันก็หยุดไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วอีกอันนึงก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยท่านทำให้ทำเลยฝึกเลยนะมีทั้งโลกุตระและมีทั้งเจโตสมถะเป็นบุคคลที่มีทั้งสองอย่างพอเรียนรู้แล้วเราก็มีได้ส่วนอีกบุคคลหนึ่งบุคคลประเภทที่4ไม่มีเลยอะไรก็ไม่ได้โลกุตระก็ไม่ได้เจโตสมถะก็ไม่ได้จะฝึกมาหรือไม่ฝึกมาจะเรียนมาหรือไม่เรียนมาก็ตามเรียนมาแต่ไม่ได้ก็มีนะไม่เรียนเลยอ๋อแน่ละมันไม่ได้แน่แล้วไม่เรียนอะไรมาเลยยังไม่ได้อะไรนะแม้จะเรียนแต่ไม่ได้ก็มีเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทั้งโลกุตระไม่ได้ทั้งเจโตสมถะนี่บุคคล4จําพวกมีอยู่นะเพราะเราก็มาเรียนรู้ให้มันเข้าเป้าเข้าแนวของพระพุทธเจ้าอัตตานะอัตตาที่ว่าเนี่ยที่อาตมาบอกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองเรารู้ว่าตัวเรามีเรามีกายกรรมอย่างนี้นี่เป็นอัตตาของเราเรามีวจีกรรมวันนี้นี่เป็นอัตตาของเราเป็นเครื่องอาศัยเรามีสมรรถภาพมีความสามารถขนาดนี้เป็นอัตตาของเราเรามีรูปนามขันธ์5เรามีร่างกายมีดินน้ำไฟลมแท่งก้อนนี่เป็นอัตตาตัวตนแท่งก้อนของเรานะละเอียดไปจนกระทั่งถึงภายในเรามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นอัตตาของเราเรามีความกำหนดรู้มีความจำได้สิ่งที่สัมผัสผ่านมาเก่าแก่หรือใหม่สัมผัสแล้วก็จำได้เราก็เป็นอัตตาของเราเป็นสัญญาของเราเราจะปรุงจะคิดจะนึกจะฉลาดเฉลียวหรือว่าจะโง่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสังขารของเราเราจะมีธาตุรู้เป็นวิญญาณที่มีเจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกใหญ่นี่ทำงานแล้วก็ส่งผ่านมาเป็นวิญญาณมันก็เป็นอัตตาของเราเองวิญญาณอันนั้นเป็นอัตตาอาศัยและมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา สุดท้ายมันก็จะแยกกันไปสุดท้ายแต่เมื่อไหร่ไม่รู้บางคนนี่นานนับชาติไม่รู้จะแยกสักทีอยู่นรกอยู่สวรรค์อยู่อย่างนั้นแหละนานนับชาติพระพุทธเจ้าเกิดตั้งหลายองค์แล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเขานะจริงๆอาตมาพูดไม่ใช่พูดเล่นนะพวกคุณนี่เกิดมาในผ่านยุคพระพุทธเจ้ามากันเยอะพระพุทธเจ้าเกิดหลายองค์แล้วคุณไม่เคยเจอพระพุทธเจ้ากันมาก่อนจนบางคนเจอพระพุทธเจ้ามาบ้างแล้วแล้วก็ยังไม่นิพพานอยู่นั่นเองเราก็ยังอยู่เงี้ยวนๆเวียนๆลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่เงี้ยไม่ใช่ว่าคุณเองเพิ่งเกิดหรอกนะไม่ใช่คุณนี่เพิ่งอายุเพิ่งเกิดมา20กว่าปี30กว่าปีเปล่าคุณเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมาจนกระทั่งเป็นเดี๋ยวนี้นานับชาตินะอันนี้อาตมาพูดอจินไตยเล็กน้อยแล้วคุณก็เคยบางวาระเกิดมาก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าบางวาระก็เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคุณไปถามดูหมาดูสิหมามันรู้จักพระพุทธเจ้ามั้ยไม่รู้อ่ะถ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดเดี๋ยวนี้บอกพระพุทธเจ้าเกิดแล้วโว้ยหมามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าพระพุทธเจ้าหมามันก็ไม่รู้เรื่องหมามันก็เกิดยุคนั้นน่ะพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าเกิดหมาก็เกิดมีหมาในยุคพระพุทธเจ้าเกิดอยู่มีหมาแต่หมามันจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าเกิดอย่าว่าแต่หมาเลยเขาแต่งนิทานขึ้นมาว่ากามนิตเนี่ยตามหาพระพุทธเจ้านั่งคุยพระพุทธเจ้าทั้งคืนยังไม่พบพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าซะด้วยซ้ำไปแบบนี้มันน่าสงสารน่าสมเพชแล้วก็มีเยอะเหมือนกันคนเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคนเจอพุทธะไม่รู้จักพุทธะก็ยากขึ้นหน่อยละคนเจอพระอริยะไม่รู้จักอริยะก็เป็นธรรมดาแบบนั้นเนี่ยมันไม่รู้ค่าหรอกมันรู้สิ่งที่ตัวเองค่าที่ตัวเองชอบที่ตัวเองยึดแล้วก็มีปัญญาแค่นั้นนะวันเราเกิดมาแล้วเรามีอะไรต่ออะไรนี่แหละพัฒนาอยู่เสมอนะพัฒนามามากวันอัตตาที่ว่านี้อย่าเข้าใจผิดว่าอัตตาไม่มีตามความเข้าใจเป็นความหมายเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีก็นี่จับตัวกันเหลือเนื้ออยู่นี่ไม่มีได้ยังไงแต่อาศัยมันให้รู้ความพอดีสัมมาของร่างกายนี้ให้เพียงตั้งอยู่ได้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะเท่านั้นก็พอแล้วแข็งแรงเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไม่ต้องไปประคบประงมมันโอ้ยผิวไม่ผ่องก็ขาดมันนะอันนั้นอันนี้เขาว่ามันงามต้องทำอย่างนี้ถึงจะงามก็ไปหาสิ่งนั้นมาปะมาโปะมันมาทำอะไรต่ออะไรให้มันงามมันแงะอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแบบโลกนั่นนะยังหลงอยู่มากร่างกายนี้แข็งแรงพอเป็นไปไม่ทุกข์ทรมานเกินการใช้ได้แล้วแล้วก็ทำงานทำการสร้างสรรค์ไปฝึกขัดไปมีแบบฝึกขัดในการที่จะขัดเกลาตนขัดกิเลสตนให้หมดไปเมื่อเรากิเลสหมดแล้วเราจะรู้เลยว่าร่างกายขันนี้เป็นองค์ประชุมที่ใช้งานให้มันหมดอายุไขของมันเท่านั้นเองเมื่อใช้งานให้หมดอายุไขเราก็ไม่ใช่ว่าทารุณมันก็ดูแลรักษามันเหมือนเรามีเครื่องใช้เรามีหม้อมีไห้เรามีเสื้อมีผ้ามันขาดแล้วก็ชุนมันสกปรกแล้วก็ซักควรเก็บไว้ในที่เก็บแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเราของเข่าของเราเหมือนกันร่างกายเราก็เท่านั้นเหมือนเสื้อผ้าเหมือนของเครื่องใช้นี่คือเราไม่หลงอัตตาจนเกินการนี่ตัวอัตตานะเพราะฉะนั้นเราคงพึ่งมันอัตตหิอัตโนนาโถตนพึ่งตนหรือผู้นั้นต้องพึ่งอัตตาผู้นั้นเข้าใจอัตตาแล้วพึ่งอัตตาแต่อัตตานี้ไม่เที่ยงอัตตานี้ไม่ใช่ตัวตนของใครของใครแม้เราอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้สนิทที่สุดหยิบนี่ก็ว่าเฮ้ยนี่เจ็บเว้ยเนื้อกูเว้ยก็ไม่ใช่ของเราจริงๆจริงๆไม่ใช่ของเราหรอกเพราะใครจะมาตัดเนื้อไปชิ้นมั่งใครจะมาเอาอะไรไปสมควรนะบอกว่านี่ไม่ได้ต้องเอาเนื้อชิ้นหนึ่งมันสมควรแล้วเลยเอาไปทำอะไรล่ะเอาไปแกล้มเหล้าเมื่อจะเอาไปเลยแกล้มเหล้าเลวทั้งสองอย่างหนึ่งเลวจะมาตัดเนื้อเราไปสองกินเหล้าด้วยไม่เข้าเรื่องนะอย่าเอาไปเลยเอาเนื้อเราไปกินแกล้มเหล้ามันได้เรื่องอะไรนะถ้าเผื่อว่าจะเอาเนื้อเราไปเนี่ยเอาไปปะเขาสรีระเขาบกพร่องจะต้องเอาเนื้อนี่ไปช่วยเขาหน่อยขอเนื้อท่านนี่ดีแล้วตรงนี้เนี่ยเอาไปช่วยตามสรีระหมอผ่าตัดเขาอยากได้เสียสละไหมเอาเ ขาจะเอาเนื้อแหมเนื้อตรงก้นนี่ดีนะเขาจะเอาปะหน้าเขาหน่อยหน้าเขาแหว่งนะแหมถูกรถมันชนหายไปเลยไม่ได้ขอเอาตรงตะโพกนี่ไปหน่อยไปปะก้นเอาเอาก้นเราไปปะหน้าเขาก็เอาให้อนุญาตตัดเอาไปเลยส่วนหนึ่งเอาไปปะหน้าเขาเพื่อที่จะได้ให้เขาหน้ามันไม่ได้ไม่งั้นมันโบมันโจมันโบมันสรีระที่จะลำบากอะจะกินจะอยู่ก็ไม่ได้แล้วจะลำบากเอาขอคุณหน่อยเอาไปเลยนะถ้าผมมีอย่างนั้นจริงๆเลยนะขออาตมาอาตมาก็จะให้นะจะเอาเลยเอาส่วนก้นนี่ไปปาหน้าเลยเอาตกลงเอาไปเลยถ้าจะเอาส่วนหน้านี่ไปปาหน้าก็คงไม่พอเฉลี่ยให้หรอกนะมันน้อยนะมันเนื้อไม่มากนะมันก็คงไปไม่รอดสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจแล้วเราเสียสละก็สละได้อาตมาปฏิบัติธรรมมาเคยมีจิตในตอนปฏิบัติธรรมมาจริงๆในชาตินี้ไม่ใช่ชาติไหนจนกระทั่งจิตใจเราปล่อยวางเราระลึกได้โอ้สบายเคยไปบอกกับหมอใหญ่ด้วยนะศาสตราจารย์หมอเหนือนี่แหละไม่ต้องกับบอกปิดชื่อก็ได้หมอเสนออินทรสุขศรีนี่บอกหมอถ้าเผื่อว่าใครขาดเหลือเรื่องตานะอาตมายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ได้ข้างหนึ่งขอข้างหนึ่งไว้ใช้งานมาเจาะเอาไปเลยเป็นเนี่ยเดือดร้อนหนึ่งตาเอามาเลยนี่อาตมาสละตาของอาตมาอย่างนี้นะไม่ได้สละเหมือนพวกคุณสละอาตมาพูดจริงๆพูดกับหมอเหนือเลยบอกว่าถ้าใครเดือดร้อนเรื่องตามาเอาไปเลยอาตมาจะยินดีเจาะให้ไปไม่ใช่ยินดีเจาะอาตมาเจาะเองไม่เป็นหรอกหมอต้องเจาะเองอาตมาให้ตาข้างหนึ่งได้อาตมาขอไว้ข้างหนึ่งใช้งานก่อนมันยังไม่ตายทำงานได้ถ้าตาบอดคงทำงานไม่มีประสิทธิภาพแต่ข้างหนึ่งสู้ได้ข้างหนึ่งทำงานได้ตลอดชีวิตไม่เป็นไรเอาไปเลยเจาะเอาตาไปอาตมาบอกสละให้หมอหัวเลาะใหญ่เลยบอกโอ้ยไม่มีใครกล้าที่จะมาเจาะลูกตาท่านตั้งแต่คุณก็ไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นคารวะถ้าไม่มีใครก็ไปกล้าเจาะตาคุณไปข้างหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ตายไม่มีใครเขาเอาหรอกคุณมันเหลือแหละแล้วแกก็เปิดเผยอะไรให้ฟังอันหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้ธนาคารตาที่เขาอันนี้นะที่จริงมันไม่จริงเท่าไหร่หรอกมันเหลือเฟือมันเป็นแต่เพียงอะไรอันหนึ่งของคุณหญิงคุณนายเขาอยากได้ตาเขาก็เลยทำกันเรื่องธนาคารตาที่จริงมันเหลือเฟือพอใช้ก็ทำกันไปอย่างนั้นแหละว่างั้นที่จริงมันพอใช้ตามนุษย์นี่แต่ตาที่ตายโอ้คนตายโหงกันวันหนึ่งตั้งเท่าไหร่ทุกวันนี้พอใช้ได้ถ้าจะแสวงกันจริงๆพอไม่ต้องถึงขนาดคุณจะมาสละตาเป็นนี่ให้หรอกนี่ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งฟังดีๆนี่ไม่ใช่เรื่องลามก อาตมาจริงๆคือว่ามันเป็นจิตเป็นเรื่องที่อาตมาเป็นมาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นไปแล้วได้ทํามาแล้วได้ทั้งพูดทั้งจริงๆใจเลยนะอาตมาพูดกับเพื่อนอันนี้ไม่ได้พูดกับหมอนะพูดกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอวัยวะเพศคนไหนคงดูใช้กายไม่ได้นะอ้วกให้ตัดไปได้เลยเอาไปต่อได้นะเอาไปใช้งานได้ต่อได้เชิญเลยบอกอ้วกไม่ใช้แล้วชาตินี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องลามกนะเรื่องพูดจริงๆอาตมาพูดจริงๆแล้วก็ได้อย่างนั้นจริงๆก็ต้องปฏิบัติธรรมมาแล้วบอกโอ้ชีวิตเราก็เท่านี้อะไรอะไรมันก็แค่นี้อัตตาตัวตนก็โทหลายอย่างเราไม่ใช้ก็ได้หรือบางอย่างใช้ก็ยังเหลือเฟืออย่างที่ว่านี่ตาตั้งสองดวงเอาไปดวงนึงเอาใช้ดวงเดียวก็ได้นะนี่อาตมาชีวิตก็อาตมาผ่านมาอาตมาได้พูดอย่างนี้ไม่มีใครมาสอนไม่มีได้เอาอย่างใครนะอาตมาว่าคงไม่ได้เอาอย่างใครมันรู้สึกเองแล้วก็ทำไปเองแล้วก็เป็นไปแล้วตั้งแต่อาตมาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็จิตใจรู้สึกเข้าใจอ๋ออัตตาตัวตนมนุษย์เรานี่เนาะหวงแหนไม่มีก็เอามาโปะมาปะมาใส่มาเสริมมาอะไรกันเข้าไปก็ไม่รู้หนักหนามไม่ไหวเลยก็ไม่เข้าใจทั้งที่นี่ก็แสนหนักแล้วร่างกายเรามากมายเราไม่รู้นี่ไม่รู้ตัวตนที่หยาบๆแค่นี้เพราะถ้าปฏิบัติเข้าไปจริงๆแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าโอ้ชีวิตของเราก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากอย่างที่กล่าวแล้วนะวันแม้ที่สุดเมื่อเราเห็นว่าอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ต้องสอยอะไรแล้วมากมายมันก็ไม่มีอะไรปัญหาไม่มีมากมายมันเป็นความหลงเท่านั้นเองแล้วมันก็เหลือไปเหลือไปยิ่งอยู่ในยุคการนี้มันก็ไม่ต้องใช้อะไรทั้งหลายอย่างอย่างอาตมาว่าเนี่ยโอ้อวัยวะเพศ จะต้องเอาไปสมสู่จะต้องไปสร้างคนไม่ต้องสร้างคนพลโลกจะล้นโลกแล้วมันเห็นความจริงเลยว่าเราไม่ต้องไปสร้างคนเพิ่มหรอกคนในโลกนี้เราเลี้ยงเขาช่วยเลี้ยงก็แสนที่จะไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าคนในโลกนี้มันเยอะมันใครยังติดยังยึดยังมีกิเลสอยู่เอาไปเลยเลยต้องขาดเหลือจริงๆมันต้องจะตายจะเป็นอยู่ไม่มีใช้เอาไปใช้ตัดเอาไปได้อาตมาอนุญาตพูดกับเพื่อนเขาอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆนี่เป็นต้นนะเพราะแม้แต่แขนแต่ขาแม้แต่ส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าเผื่อเดือดร้อนกันจริงๆคนโน้นเขาจะเอาไปใช้แล้วเขาเป็นประโยชน์ก็เอาไปเถอะถ้าเผื่อว่าไม่เป็นประโยชน์จะเอาไปโดยที่เรียกว่าเอาไปเฉยๆคนนั้นแขนขาดจะต้องการแขนอาตมาถ้าเผื่อว่าเขาเอาแขนจากอาตมาไปแล้วเขาเอาแขนนี้ไปใช้งานได้ดีกว่าอาตมาเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ในโลกนี้มากกว่าอาตมาเอาไปเลยเอาแขนนี้ไปเลยตัดไปแต่ถ้าคุณเอาแขนอาตมาไปแล้วคุณก็ไม่เท่าไหร่เลยเอาไปทำจันไรด้วยแล้วอย่าเอาไปเอาแขนไว้ให้อาตมานี่อาตมาเอาไว้นี่อาตมายังทำความไม่จันไรแต่ให้คุณไปแต่แขนคุณขาดแต่คุณจะเอาของอาตมาไปเพื่อคุณจะเอาไปทำความจันไรให้แต่ตัวเองไม่ให้ไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่ขี้หวงเพราะให้ไปแล้วคุณไปสร้างบาปใส่ตัวเองเพิ่มขึ้นไม่เอาไม่ต้องเอาไปเอาไว้ที่อาตมานี่อาตมาว่าอาตมาอยู่ที่อาตมาแขนนี้มันยังทำประโยชน์คุณค่าทำบุญดีกว่าแต่ถ้าคุณเอาไปแล้วคุณไปทำบุญได้มากกว่าเอาไปถ้าพูดอย่างนี้ก็อาตมายกตัวอาตมาเป็นตัวแกนถ้าแขนอาตมาขาดแม่อาตมาต้องเขียนหนังสือแขนขวาซะด้วยแม่ไอ้ซ้ายอาตมานี่มันไม่เก่งเลยนะชาตินี้ตักน้ำแกงใส่ปากจะหกนะไม่ค่อยเก่งเลยซ้ายนี่มันไม่เก่งข้างซ้ายนะแต่ข้างขวาเนี่ยใช้งานมากถ้าแขนขวาอาตมาขาดถ้าคุณเองคุณบอกว่าแม่แขนขวาผมนี่นะผมก็ใช้งานได้แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่านตัดเอาแขนขวาผมมาเอามาต่อให้แขนขวาอาตมาจะได้มีแขนใช้งานได้เลยคุณก็สามารถจะสละให้ได้แต่ไม่ได้ทวงเอานะผู้นี้ไม่ใช่มาบังคับให้คุณวันนี้คุณฟังไว้นะแต่เปิดแขนอาตมาขาแล้วคุณต้องให้นะไม่ใช่นะไม่ใช่พูดวาดวางทางเอาไว้ไม่ใช่นั้นนี่อธิบายให้ฟังนะเพราะการเสียสละในระดับของความหมายในมหายานโพธิสัตว์เขานี่เขาเสียสละโน่นนี่โน่นนี่มันในยะคล้ายๆอย่างนี้มันปล่อยวางมันรู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือคุณอะไรคือค่าเพราะฉะนั้นการอย่าว่าแต่สละเงินทองสละวัตถุเข้าของที่จะให้คนนั้นไปใช้คนนี้เอาไปทำงานคนนี้ไปสร้างประโยชน์ที่เอาประโยชน์เป็นแก่นสารเอาคุณค่าเป็นแก่นสารถ้าเราไว้ที่เราแล้วมันไม่เป็นแก่นสารหวงไว้ทำไมหอบไว้หนักเปล่าๆหรือไม่หอบหนักหรอกเราก็ใช้บ้างแต่คนอื่นใช้ได้ดีกว่าจริงๆเรายังอาจสามารถเสียสละถอดให้แก่คนนั้นได้ถ้าคนที่มีจิตใจอย่างนี้มีความรู้อย่างนี้แล้วโลกนี้เจริญอุดมสมบูรณ์สร้างสรรค์อย่างไม่มีทางที่จะหยุดยั้งเลยฟังดีๆแล้วคุณจะฟังออกนี่ก็เรื่องอัตตาตัวตนแล้วมันมีได้เป็นได้มากบ้างน้อยบ้างระบบของอโศกของเราทุกวันนี้ไม่ต้องถึงขนาดตัดแขนตัดขามาเสียสละกันทำทานให้ไม่หวงแหนอัตตานี่ของกูอัตตนิยาของกูถึงขนาดว่าเราจะต้องหอบหวงเอาไว้เป็นสมบัติวัตถุเราสร้างสรรค์แล้วเราก็ให้ได้เรามีประสิทธิภาพเราสร้างสรรค์สมรรถภาพสร้างสรรค์เรามีพอเราให้ได้วัตถุนี่เราพิสูจน์ได้แล้วในอโศกเราพวกเรานี่ไม่ใช่เป็นเศรษฐีใหญ่กันเลยนะเศรษฐีกระจอกกระจอกทั้งนั้นน่ะเนี่ยไม่มีเศรษฐีใหญ่เพราะเศรษฐีใหญ่เข้าหน้าไม่ติดปากพระโพธิรักษ์ในปากร้ายเหลือเกินเพราะงั้นพวกเศรษฐีใหญ่เนี่ยเขามีมานะไอ้อัวอะไรจะมานั่งงอลือทำไมพอมาถึงก็ฟันแหลกแหลกแหลกแหลกเลยพูดโอ้โหอัวนี่นะขนาดผู้บริหารบ้านเมืองยังกราบอัวเลยเพราะอัวมีตั้งหลายร้อยล้านมีเศรษฐีหลายร้อยล้านพัดผ่านเข้ามาที่นี่เขามาดูมานั่งจะมาฟังพระโพธิลักษณ์เทศดูมันจะสองครั้งจากนั้นก็หายไปเลยจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้วกผ่านเข้ามาอีกเลยเศรษฐีธนาคารมานั่งสังเกตการอยู่หลายเที่ยวเหมือนกันมีอยู่คนหนึ่งอาตมาไม่บอกชื่อก็ชื่อเขาดังเหมือนกันเพราะเขาชอบทำดังคนนี้เป็นผู้ทำงานธนาคารใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาหลายทีเอาของมาบริจาค ก็เคยมาดูลาดเราหลายทีเสร็จแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กลับเข้ามาอีกเลยนะเข้ามาหลายทีหลายครั้งมีเวลาอยู่ดูมันจะร่วมปีมาสอดส่องดูแลอยู่มาดูลาดเราอ่ะมันไม่ใช่มาดูแลทีเดียวเพราะไม่ได้มาช่วยอะไรมากมายนักแต่เขามีเยอะเข้ามาทีไรเขาก็ขี่บางทีก็ขี่เบนซ์มาบางทีก็ขี่วอลโว่มาเพราะเขาติดฐานะดีเขาเป็นทำงานธนาคารในระดับเดี๋ยวนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่แล้วนะเขาก็มาดูเศรษฐีอะไรต่างๆพวกนี้เขามากันแต่ว่าพระโพธิลักษณ์นี่ไม่ได้ง้องอนเขาเลยไม่ได้ง้อจริงๆแต่อาตมาก็ไม่แกล้งหรอกอาตมาก็เทศตามควรว่าเขาน่าจะรับได้ขนาดนี้เอ้ไม่ได้ฮะเรายังประมาณมานะเขาน้อยไปนึกว่ามานะเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่มือยังไม่มั่นเลยอาตมาพิษเจโตปริยญาณอย่างรู้ไม่เก่งมานะเขาใหญ่กว่านี้เอาเขาไว้ไม่อยู่เขาก็ไปเขามีมานะจริงๆนะบอกคนอื่นง้ออ้วนต้องไม่รู้เท่าไหร่นะหรือใหญ่อะไรมาดูแล้วปะโถแค่นี้หรือควรจะง้ออ้วนนี่หรือก็ทำงานด้วยหรือต้องการเงินนั่นนี่มาซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ซื้อข้าวของอะไรมาผลิตมาทำงานทำการบอกอ้วนสิอ้วนช่วยหรือได้แต่พระโพธิลักษณ์ไม่บอกซะด้วยแล้วไม่เอาซะด้วยเขาก็เลยแล้วด่าอ้วนด้วยนะเพื่อเรื่องไม่ขออ้วนแล้วเรื่องด่าอ้วนเรื่องจะใหญ่อะไรเขาก็ไปอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเศรษฐีใหญ่เข้าไม่ติดหรอกที่นี่ยังเข้าไม่ติดเพราะพระโพธิลักษณ์นี่ยังไม่อยากจะพิสูจน์ว่าโอ้ก็แน่สิที่นี่มีเศรษฐีใหญ่ขนาดนางวิสาขาอนาถกะวินทกะเศรษฐีช่วยอยู่ก็ทำอะไรได้สิมีเศรษฐีใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยอุปการะคอยหนุนเนื่องอยู่ก็ทำได้ที่ประเดี๋ยวเขาจะว่าพระโพธิลักษณ์เงินเสียเหลี่ยมพระโพธิลักษณ์ไม่มีเศรษฐีใหญ่คำเลยมีแต่ชาวกระจอกกระจอกคำกันและสร้างปฏิหารไปจนกระทั่งเขานี่ขณะนี้ไปสอบถามได้เลยสถาบันใหญ่ๆสถาบันในความมั่นคงรักษาความมั่นคงแห่งชาติก็ไปถามได้เดี๋ยวนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าคงมีอั้งยี่มีองค์การอะไรสนับสนุนเบื้องหลังอโศกอยู่เขาตั้งข้อสังเกตนี้ไว้แต่เขายังจับไม่ได้ก็มันจะไปจับได้ยังไงมันไม่มีจริงๆแล้วเขาก็ไม่มาสอบสวนให้มันละเอียดชัดเจนจนกระทั่งแทงได้เลยว่าไม่มีอโศกไม่มีองค์การอะไรสนับสนุนเบื้องหลังเขาก็ไม่มาสอบสวนเขากลัวจะเสียชื่อนักสืบชั้นเอกเหมือนกันเพราะมาสืบแล้วมันจะไปเจอของจริงหรือเขากลัวจะเจอความจริงก็ไม่รู้ว่าที่นี่ไม่มีอังยี่อะไรมาคอยหนุนหลังเลยเขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะผลผลิตที่เราสร้างออกไปข้างนอกมันคำนวณหาทุนได้ว่าโอ้มันต้องมีทุนมากแต่ทุนของเราก็ทุนไม่มากทุนวัตถุไม่มากแต่เรามีทุน e เท่ากับ mc กำลังสองบวก a เพราะเรามีทุน a นี่มากมันเป็นทุนที่ไม่ค่อยเห็นตัวตนง่ายๆนะมันเป็นทุนที่ไม่ค่อยเห็นตัวตนได้ง่ายๆมันเป็นอรูป A นี่คืออรูปนะเป็น abstract ก็เรียก absolute ก็เรียกอาตมาเรียกตัว A ตัวนี้ทั้ง2 3ทั้ง2ตัวมันเป็น abstract มันเป็นตัวนามธรรมเหลือเกินที่เขาจะรู้ได้ยากนะและมัน absolute จริงๆมันยิ่งใหญ่จริงๆมันอยู่ในนี้เช่นแรงงานฟรีจากพวกเราจากจิตวิญญาณของคุณที่คุณอุตสาหะวิริยะแม้บางคนจะขี้เกียจมันก็ยังเอาคุณรู้เลยว่าคุณมาช่วยงานอโศกนี่คุณมีตัวขี้เกียจอยู่บางทีมันขี้เกียจแต่ไม่ได้นะขี้เกียจมันเร็วเพราะฉะนั้นเราอย่าขี้เกียจนะคุณก็แถมไปหน่อยนี่แอบโซลูทแล้วนี่แอบสแตรคคุณนิดนึงไอ้ตัวขี้เกียจของคุณนี่ถ้าธรรมดาปกตินะถ้าคุณไม่มาอยู่ในแวดวงอย่างนี้มาอยู่กับหมู่อย่างนี้แล้วอบรมคนกันอย่างนี้นะคุณไม่ทำคุณไม่ดันเอาตัวขี้เกียจตัวนี้นี่หน่อยนึงเนี่ยนะแทนที่จะขี้เกียจอย่างนี้ธรรมดาปกติคุณก็ไม่ทำแล้วคุณขี้เกียจคุณต้องอยู่สบายๆแค่นี้แต่นี่ไม่มาถูกอะไรต่ออะไรนี่รอบรัดเออเราไม่ได้เราต้องทำคุณก็ออกไปหน่อยนึงได้หน่อยนึงจากคุณละคนนี้อีกหน่อยนึงสองหน่อยละคนนั้นอีกสามหน่อยละคนนั้นอีกสามสี่หน่อยห้าหน่อยไอ้หน่อยๆอย่างนี้แหละรวมมาเป็นเศรษฐีกระจอกหน่อยๆอย่างนี้แหละเป็นเศรษฐีกระจอกที่ออกไปอยู่เดี๋ยวนี้ คนนี้มี5บาท10บาทคนนี้มี100 1 200แม้เราก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่เห็นแก่คุณค่าของอโศกเราไม่ได้หัดเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้เรียนการทานการจ่ายไอ้นี่ไม่ใช่ของกูหรอกเอาไว้ก็เฟ้อบางทีก็ไปซื้อท็อฟฟี่กินนานๆอย่าซื้อท็อฟฟี่กินเลยเอามาให้สร้างหนังสือเอามาให้ทำประโยชน์อันนี้เถอะพอเห็นความจำเป็นของอันนี้ขึ้นมาเราทำดีกว่านะแม้ดึงเหนียวตุ๊บเลยนะออกมาไปให้อโศกคนนี้ก็เหนียวตุ๊บหน่อยคนนี้ก็ดึงมาอีก2ตุ๊บคนนี้3ตุ๊บหลายๆตุ๊บก็เป็นมวลเศรษฐีกระจอกจากอย่างนี้แหละคือแอบสแตรคหรือแอบโซลูทที่มันได้มานะได้มาจิตของคุณไม่ได้บังคับหรอกนะนี่อาตมาไม่ได้เรียรายและไม่ได้บังคับแต่คุณเพราะจิตของฉันอยากทำเสียสละทานทานทั้งแรงงานทานทั้งวัตถุอะไรเองคุณก็ค่อยดึงคนละตุบสองตุบออกมาดึงเองนะอาตมาไม่ได้บีบคั้นบังคับนะแต่คุณน่ะต้องฝึกตนฝึกตนแล้วคุณก็ออกมามันออกมายากเย็นคนไหนง่ายก็เป็นบุญละอาตมาก็ไม่ว่าก็อนุโมทนาสาธุคนไหนที่ดึงง่ายบอกโอ้เรี่ยวแรงของเรานี่สบายแล้วไม่ขี้เกียจหรอกขยันมีกระจิตกระใจเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยฉันจะจ่ายความขยันจ่ายเรี่ยวแรงมีกระจิตกระใจเสียสละวัตถุของฉันไม่มีเพราะอยู่ในระบบไม่สะสมแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีวัตถุอะไรมากเรามีแรงงานวันหนึ่งคืนหนึ่งกินอาหารมีแคลอรี่เลี้ยงร่างกายสภาพแข็งแรงพอเลยวันหนึ่งจ่ายเท่านี้แคลอรี่ทำงานได้ทั้งวันคุณก็จ่ายแรงงานให้อยู่แล้วโดยสบายสบายโดยไม่ต้องดึงเป็นหนุกเป็นหนับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ได้อยู่แล้วไม่จะเรียกว่าถึงขั้นแอบโซลูทหรือถึงขั้นแอบสแตรคจริงๆมันก็เห็นตรงๆอยู่แล้วมันไม่ถึงกับนามาทำจนเกินการโอ้คนนี้ขยันคนนี้ช่วยแรงมากก็มีอยู่คนที่ยังไม่อย่างที่ว่าดึงตุบๆนี่แหละนามาทำแท้ๆล่ะถ้าเผื่อว่าไม่รู้ดีไม่เห็นดีไม่ศรัทธาดีว่านี่เป็นการเสียสละที่ดีแม้ขี้เกียจนี่เราทิ้งสลัดออกขี้เกียจเอาขยันเข้าแทนแล้วคุณก็เอาขยันตัวนี้มาช่วยแรงงานพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เงินทองที่คุณบอกว่าแหมอันนี้เราจะต้องอดอันนี้นะเอาอดไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คุณค่าสูงกว่าคุณก็เจียดเอาเงินส่วนนี้มาสนับสนุนอันนี้มากกว่าด้วยปัญญาอันยิ่งของคุณเองด้วยความต้องไตร่ต้องตรองไม่ใช่ให้ได้ง่ายๆนี่แหละพวกแอบสแตรคพวกแอบโซลูทเป็นนามธรรมมันต่อเนื่องมาถึงวัตถุนะอย่างนี้เป็นต้นในอโศกนี่เรามีเราจึงพิสูจน์ได้จึงพอเพียงที่จะสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรอยู่ขยายออกไปสู่ข้างนอกมีผลผลิตเพราะมีทุนรอนมีแรงงานมีอะไรต่ออะไรที่สร้างออกไปจนคนอื่นเขาไม่เชื่อเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ทำในระบบนี้เขาทำระบบนี้ไม่ได้ระบบนี้ของเขาไม่ได้เขาทำไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เขาก็คำนวณตามทฤษฎีของเขามีเหตุปัจจัยเท่าไหร่ถึงจะได้ผลเท่าไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่ถึงจะได้ผลิตไอเดียเท่านี้เขาก็คำนวณตามสูตรของเขาพอเขาคำนวณเขาเอาผลผลิตของเราไปดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คำนวณย้อนมาหาต้นทุนก็บอกเออไอนี่ต้องมีต้นทุนขนาดนี้พอมีต้นทุนขนาดนี้มาดูมานั่งดูเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยมีใครทำทานยิ่งเขาไม่รู้เลยเพราะเราทำทานกันไม่พูดนี่แต่ละคนนี่ทำทานกันนี่ไม่มีใครรู้ว่าใครจ่ายกี่ตังค์เพราะเราไม่บอกนางแดงทำบุญ2บาทแล้วนางหมาทำบุญอีกแล้ว10บาทมีจริงนะชื่อนางหมาก่อนพี่คุณวิชัยเนี่ยยังชื่อลูกหมาไงวันนั้นบรรยายแล้วแต่เขาตัดลูกออกก็เลยได้แต่หมาตัวเดียววิเทียนหรือชื่อเล่นชื่อหมาแต่ชื่อจริงก็มีนะชื่อหมานะนางหมาทำบุญ10บาทแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ประกาศที่นี่เขาไม่ประกาศเพราะงั้นไม่รู้แล้วว่าใครทำ5บาท10บาทใครทำแสน1 2แสน5แสนก็ไม่มีใครรู้แต่พวกเรามีทำบุญกันทีละแสนแสนก็มีในพวกเราเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไหนหน้าไหนนั่งไม่เห็นหน้าจะมีหน้าเงินแสนเลยดูหน้าเนี่ยดูแต่งเนื้อแต่งตัวดูนั่งเนี่ยสมโสมทั้งนั้นเลยมอซอทั้งนั้นเลยไม่เห็นหน้าจะมีเงินแสนมาทำบุญเลยเพราะเราไม่ได้เบ่งทับกันว่านี่ฉันเห็นไหมนี่เครื่องหมายฉันมีนี่ตรงนี้เพชรเห็นไหมเครื่องหมายฉันมีเงินแสนที่บ้านนะเปล่าเราไปยืมเขามาใช้ที่บ้านนี่ทั้งนั้นเยอะไปในสังคมนี่ห้อยนี่นึกว่าไปเข้าสังคมพอเวลาบางแหมงานนี่เนี่ยงานพิธีราชพิธีจนนะยืมกันแล้วยืมเพชรยืมพลอยแต่งเนื้อแต่งตัวไปราชพิธีแหมสิลอยหน้าลอยตาโอ้ปากรวยไว้คนนี้โอ้โหหูนี่หลายกะหลัดเว้ยท่าแพงแต่เปล่าหรอก เบ่งคมกันไปอย่างนั้นน่ะหลอกลวงกันอยู่งั้นน่ะแท้จริงไม่มีแต่มันก็แสดงกันอย่างนี้ในสังคมโลกนะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไอ้อย่างนี้เราเลิกขานิยมสังคมโลกแบบนี้เราไม่เอาเราอยู่กันอย่างเงี้ยดูแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครจะป้นคนไหนดีวะเนี่ยโอ้โหป้นคนไหนก็ไม่เข้าท่าสักคนดูท่าทางคุณก็ปลอดภัยไอ้อย่างงงละบางทีเพชรปลอมแหมปลวงตาไอ้โจรตาถั่วซะด้วยนึกว่ามาแล้วโว้ยคนนี้เพชรวาวมาเลยต้นพอเอาไปได้ไปถึงโรงจำนำบอกปัดโทษเพชรปลอมไม่นี่เดือนเลยนึกถึงไอ้คนที่มันหลอกกูไปถึงข่าวต่อไปดักหน้าอีกทีได้ยินข่าวไม่ลงซื้อพิมพ์นี่ใช้ของปลอมเอาขี้ปาหน้าเลยเอาขี้ปาหน้าไอ้คนที่ไปป้นเข้ามาแล้วยุ่งสาตาเอาไปขี้ปาหน้าเขาอีกทีบอกแค้นนักแหมมันเอาของปลอมมาหลอกเราได้ให้เราปล้นของปลอมไปเสียเหลี่ยมไอ้โจรหมดไอ้โจรตาถั่วอย่างนี้ก็มีนิยายไม่ใช่นิยายเราเรื่องจริงก็ลงสื่อพิมพ์ก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเรื่องก็ว่าไปแล้วตัวเองก็เจ็บตัวฟรีถูกเขาปล้นไปก่อนเขาเคยเอาของไปก็เจ็บตัวแล้วเขาปล้นของไปแล้วกลับมาเจ็บตัวอีกทีไม่รู้ว่ามันนรกกี่เที่ยวนั่นน่ะซวยกี่เที่ยวแต่พวกเรานี่ดูหน้าแล้วอย่าไปปล้นเลยอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมนี่มันค่านิยมโลกเขาไม่มีแต่เราก็นิยมกันเราก็ขณะนี้สะอาดสะอ้านแต่งตัวพอนี่พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ฝอยอะไรออกไปอีกเยอะแยะก็ได้จะฝอยงี้ไปก็ไม่ต้องจบก็ล็อกมงคลชีวิตนี่นะแล้วมันก็ไม่จบล็อกอีกไม่กี่วันเนี่ยมันไม่มีเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันไม่จบหรอกบรรยายคุณไปอ่านจบก็ให้คุณจบไปแล้วเลยใครถือแผ่นนี้ก็ได้มงคลชีวิตจบไปแล้วอ่ะ38นะจะให้บรรยายเนี่ยมันบรรยายไม่จบหรอกนะเพราะเรื่องอัตตาตัวตนมันเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรต่ออะไรทั้งวัตถุทั้งพฤติกรรมเรามามีพฤติกรรมคนอย่างนี้ไม่อวดไม่โอไม่โชว์ไม่หรูอะไรแล้วก็จริงๆด้วยดูข้างนอกอย่างนี้ข้างในก็จริงๆด้วยข้างในก็ไม่ได้หอบหามไว้วัตถุที่มีไม่สะสมหนีสะสมกล้าที่จะแจกออกก็เพราะคุณมีที่พึ่งอันเกษมมีอัตหิอัตโนนาโถกล้าพึ่งสมรรถภาพกล้าพึ่งฝีมือกล้าพึ่งความขยันหมั่นเพียรแล้วไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจคุณก็จะได้ฝึกปรือเมื่อคุณฝึกปรือคุณก็มีความสามารถเมื่อคุณมีความสามารถคุณก็พึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้คุณก็ไม่กลัวนะไม่กลัวโลกนี้ไม่ต้องมีอะไรสักบาทสักสตังค์อาตมายกตัวอย่างตัวเองให้ฟังถ้าอาตมานี่ถ้าต้องไปเป็นคฤหัสถ์นะและอาตมาตั้งใจแล้วอาตมาจะไม่สะสมอีกเงินเลยสักบาทเดียวถ้าอาตมาจะต้องไปเป็นคฤหัสถ์อาตมาจะอยู่อย่างผู้ที่มีศีล10ไม่สะสมเงินทองเลยจะอยู่อย่างนั้นจะทำงานไปวันนี้ก็ไปบ้านนี้บอกล้างส้วมไหมผมจะล้างส้วมให้ขอข้าวกินมื้อล้างส้วมให้ปัดกวาดเช็ดถูดายาให้ขอข้าวกินมื้อกินก็ไม่จุหรอกกินผักพืชด้วยไม่กินเนื้อสเต๊ะไม่กินเนื้อสเต๊กไม่กินนะกินง่ายๆวันหนึ่งมื้อหนึ่งแล้วก็ไปทำงานอื่นต่อพอได้อาหารแล้วก็ทำงานนอกจากล่างส้วมคุ้มค่าก็แล้วที่บ้านก็มีงานอะไรดีไหมไม่มีทำงานส่วนตัวก็ได้จะเป็นงานพัฒนาเป็นงานที่จะ เป็นอุดมการณ์อะไรให้แก่สังคมมนุษย์โลกมากๆกว่านั้นเราก็ทำได้เวลานึงตั้ง24ชั่วโมงวันนึงแค่จะมีอาหารให้ได้แคลอรี่ประมาณ 4,000-5,000 เนาะมากแล้วในตัว 4,000-5,000 แคลอรี่วันหนึ่งก็ทำงานเต็มที่ได้อาตมาแน่ใจว่าอาตมาเป็นไปได้นะเพราะอาตมาทำงานได้ทุกอย่างอาตมาทำงานได้แม้แต่ล้างส้วมเช็ดส้วมจะปัดกวาดถูทำอะไรไปซึ่งงานไม่ยากอะไรเราวางการรังเกียจระวังอะไรต่ออะไรได้แล้วด้วยเราทำได้แล้วเราจะไม่กลัวตายไม่ตกงานและไม่กลัวจนเพราะเราจะไม่ต้องสะสมเงินเราก็ไม่จนเราจะมีชีวิตทำงานอะไรที่เป็นอุดมการณ์ก็ทำได้เลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องคลุมหมดทีนี้คนที่ทำงานดูถูกงานชั้นต่ำแล้วก็เรื้อฝีมือก็เรื้อทำอะไรก็ไม่ได้งานชั้นต่ำไม่ใช่เรื้อทำไม่เป็นเลยดูถูกงานแล้วฝึกไม่เป็นกลายเป็นคนเรียนสูงทำงานสูงราคาแพงเป็นเศรษฐีพอมีโชคร้ายหมดล้มละลายแล้วคนนั้นตายทำงานที่สูงไม่ได้ไม่มีใครเขาจ้างราคาแพงหากินไม่ได้คนนั้น หงิกงอตายเลยไปเช็ดช่วงได้ไหมไม่ได้ไปกวาดถูปัดกวาดแล้วได้ไหมไม่ได้ศักดินาอัตตาตัวตนถือตัวก็มีด้วยทำก็ไม่ลงยิ่งทำไม่ลงก็ยิ่งไม่ทำฝึกไม่ฝึกก็ยิ่งไม่ได้ถึงยังไงก็ไปไม่รอดอย่างนี้คือคนที่มันมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ความจริงในชีวิตเพราะงั้นคนที่ทำงานเลือกเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกคนใหญ่คนโตพอเวลาไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ตายนี่ทุกวันนี้เดินเหินอยู่กันอย่างทรมานทุกข์โอ้ยจนยากเพราะเคยเป็นผู้ดีเก่าเคยเป็นคนมีฐานะสูงแล้วก็ไปซับซาบอัตตาตัวตนถือตัวถือตนมีมานะชั้นชั้นสูงมีศักดินาตายอย่างเขียดเลยอยู่ในสังคมมีอยู่เยอะอาตมาพูดนี้ยังไม่หมดนะยังรู้สึกว่าตัวเองสื่อออกมาได้ไม่ครบคันเท่าที่ตัวเองรู้สึกว่ามันละเอียดกว่านี้อยู่เฉพาะจุดนี้นะนี่ยังรู้สึกว่ามีภาษาไม่มีอภิภาณที่จะสื่อออกมาเนี่ยมันเดือดร้อนสังคมขนาดนี้คนมันทำตัวเองไม่เข้าท่ามาถ้าบอกว่าคุณเองคุณมาฝึกกับอโศกแล้วไม่รู้คุณจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามมาที่นี่ก็มาสอนให้ขัดส้วมเท่านั้นแต่ก็คุณไม่ขัดก็เรื่องของคุณนะไม่ได้ไปบังคับถึงขนาดนั้นคุณเองคุณไม่มาที่นี่เขาพูดกันมาขัดส้วมกับส้วมฉันไม่เคยเลยฉันไม่กล้าอ่ะคุณก็ไม่กล้าของคุณน่ะคุณก็ไม่ทำของคุณเองนะแต่อาตมาขัดทุกวันน่ะขนาดนี้อาตมาก็จะขัดทุกวันกลัวมันจะลืมนี่อาตมาจะทำไม่เป็นเดี๋ยวประเดี๋ยวเกิดตกต่ำขึ้นมาแล้วประเดี๋ยวจะตายขัดส้วมไม่เป็นนะประเดี๋ยวทำมาหากินไม่ได้นะอาตมาก็ขัดของอาตมาแต่ที่จริงมันไม่อย่างนั้นหรอกมันใจมันวางมันไม่เห็นมีอะไรมันก็สบายๆแล้วก็ดีด้วยเราขัดจะเราทำสกปรกแม้นิดแม้น้อยแล้วเรื่องอะไรจะให้คนอื่นเขาเห็นรอยสกปรกของเราแล้วก็เราไปขี้ใส่ใช่ไหมเราขี้ใส่แล้วเราก็เช็ดก็ถูซะสิอยากให้ใครมาเห็นรอยแม้แต่ได้กลิ่นขี้ของเราโอ้ไม่ดีเราก็ทำเสียปกปิดเก็บงำอยากให้มันที่เด็ดจะรอดไปถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วนะไม่มีส้วมไหนเหม็นเลยในโลกเชื่อไหมถ้าเป็นจริงถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วนะไม่มีส้วมไหนเหม็นเลยในโลกเชื่อไหมถ้าเป็นจริงนะมันต้องถ้ามันเป็นจริงมันต้องเชื่อเลยเพราะว่ามันเหตุผลมันจริงเลยมันครอบคลุมไว้หมดแต่ทุกคนก็ไม่เป็นไรของเรานิดหน่อยแค่นั้นเองนะของเราก็ไม่เหม็นเท่าไหร่อ่ะคนนี้ก็ของเราไม่เหม็นเท่าไหร่ที่จริงเหม็นนะนิดนึงคนนี้นิดนึง2นิด3นิด3นิดแล้ว3เหม็นมันเท่าไหร่แล้วอ่ะ5เหม็นมันเท่าไหร่แล้วอ่ะ10เหม็น100เหม็นมันเท่าไหร่ล่ะก็เข้าไปไม่ได้เท่านั้นเองส้วมนั้นน่ะนี่แบบเนี้ยนะเพราะทุกคนนี่แม้แต่โทษภัยอันมีประมาณน้อยแม้แต่สิ่งไม่ดีมีประมาณน้อยเราช่วยกันเก็บกวาดสิ่งดีเราแม้น้อยเราทำได้โอ้ยเราทำอะไรไม่ได้มากไม่เป็นไรคุณทำดีไม่ได้มากก็ทำเถอะคุณทำสุดที่ของคุณได้ดีน้อยนึงคนนี้ก็ดีน้อยนึงคนนี้ดีน้อยนึงคนนี้ดีน้อยนึงหลายดีแล้วทีนี้มันก็มากงามใหญ่โตหลายดีพลังสามัคคีอย่างนี้ขอให้เป็นกุศลขอให้เป็นสิ่งดีเท่านั้นแหละแล้วมันจะเจริญแล้วมันจะไปกันได้อย่างดีอาตมาคิดว่าพวกเราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกปรือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนจิตที่มันหลงงงงมงายและมันเคยชินอาตมาเชื่อว่าขณะนี้คุณฟังรู้แต่จิตมันยังไม่แก้ไม่ได้จิตเลวเท่าเรียกว่าสันดานจิตที่เราไปยึดไปติดเนี่ยมันแก้ยังไม่ได้จะแก้สันดานมาให้เป็นจิตไปติดหรือว่าไปชินไปเคยในสิ่งดีจิตที่ดีแล้วเราไปทำกรรมดีสร้างกุศลดีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีเขาเรียกจิตนี้ว่าจิตบารมีจิตเลวที่มันเปลี่ยนยากอยู่เปลี่ยนยังไม่ไปอยู่เขาเรียกว่าจิตสันดานถ้าจิตที่ดีแก่แล้วแล้วจะเปลี่ยนให้ไปเป็นชั่วก็ยากจิตดีที่แก่แล้วเคยตัวแล้วเป็นไปได้ง่ายอย่างนั้นอีกเราก็ขอสรุปว่าเรื่องอัตตายังมีอะไรที่จะเล่าจะพูดให้อีกมากแต่ก็ขอตัดเลยว่าอัตตานี่เป็นทั้งวัตถุทั้งพฤติกรรมและทั้งจิตวิญญาณเราเรียกอัตตาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวัตถุใดๆก็ไม่ใช่ของคุณ พฤติกรรมที่คุณอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้คุณทำเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานหรือเป็นบารมีที่เป็นนิสัยเป็นออกมาเป็นพฤติกรรมของคุณนะมันมาจนกระทั่งมันมีมันเป็นจนมันเป็นเองเลยเป็นเองเลยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรียกได้ทั้งสองคำนะแต่อาตมาเองอาตมาเขาแปลว่าข้างนอกเห็นหยาบๆเขาแปลว่า behavior นะเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้แต่ส่วนจริงแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นตัวจริงเลยตัวติดเนียนตัวเลยเป็นคาแรคเตอร์มันอยู่มันเป็นตัวที่เป็นเองมันเป็นเองเลยหรือจะเรียกให้ยิ่งกว่านั้นเลยก็เรียกว่า born to be แม้คุณจะมาเสแสร้งได้ขนาดนึงอีกหน่อยต่อไปมันต้องมาเกิดเป็นอันนั้นน่ะมันเกิดเป็นไอ้ที่คุณมันแน่ๆเป็นแกนของคุณแล้วมันจะต้องเป็นอันนั้นเพราะถ้ายิ่ง born to be ใหญ่เลยเนี่ยคุณมาแก้กลับไปเป็นอื่นอีกมันก็ไม่เป็นมันจะกลับมาเป็นเก่านี่แหละคุณอยากไปเป็นอื่นอีกยังไงมันก็ไม่เป็น born to be คุณต้องเกิดเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ไม่รู้นะใช้ภาษาอังกฤษ3ตัว behavior character และ born to be นะมันเพราะสิ่งที่สั่งสมมามันจะเป็นแก่นเป็นแกนอย่างนั้นเพราะเราสั่งสมมาจนกระทั่งให้ได้เป็นพฤติกรรมแกนจิตเลยเป็นตัวที่เกิดเป็นอย่างนี้แล้วนะ born to be เป็นอัตตาให้ได้เพราะเมื่อเป็นอัตตาแล้วเป็นสิ่งอาศัยเป็นอัตโนมัติเป็นจริงแล้วแกนแล้วแปรเปลี่ยนไปไม่ได้ง่ายเช่นอาตมาเองเคยเล่าให้ฟังอาตมาฝึกหัดสูบบุหรี่สูบยังไงก็ไม่ติดชาตินี้นะใช้เวลามากเลยเป็นหลงเขาลวงมาเหมือนอาตมาเราเมาโลกก็นึกว่าโลกมันดีก็หลงไปตามโลกหัดสูบยังไงก็ไม่ติดเพราะว่าจิตมัน born to be ซะแล้วมันเกิดไม่เป็นมันเกิดไม่ติดมันเกิดเป็นตัวไม่ติดมันเกิดเป็นตัวไม่เป็นแล้วอบรมมันอีกเท่าไหร่ฝึกมันอีกเท่าไหร่มันก็ไม่ติดเพราะมันถอดถอนได้ข้างในแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออาตมาเองอาตมาจะไปเป็นดารามันพยายามยังไงมันก็ไม่ถึงขีดมันยังไงไม่รู้มันไม่เป็นแล้วมันมาต้องมาเป็นนักธรรมะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้จะมาเป็นธรรมะมันก็มาเป็นแล้วอาตมาถึงบอกคนหลายๆคนตอบคนหลายๆคนว่าทำไมท่านมาบวช born to be มัน born to be ซะแล้วทำไมต้องมาบวชทำไมมาถึงมาเป็นพระทำไมมาทำงานนี้ก็อยู่ทั้งโลกก็ดีๆนี่นะมันต้องมาเป็นอันนี้อ่ะคุณ born to be มันต้องเกิดมาเป็นอันนี้อาตมาตอบอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกยิ่งใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันจริงๆอาตมารู้นี่อาตมารู้ไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ข้างในอยู่ด้วยนะมันรู้อะไรต่ออะไรอีกที่เป็นอจินไตยแต่ว่าอาตมาไม่นิยมที่จะเอาอจินไตยเป็นเรื่องปางหลังปางหน้าเรื่องที่คนอื่นเขาเรารู้ด้วยเราไม่ได้พิสูจน์ก็ยากอาตมาไม่เอาอาตมาจะเอาพุทธเพียวๆที่พูดได้ที่นำมาเสนอเป็นเอหิปัสสิโกตามพิสูจน์ได้เอามาพูดกันนะเพราะงั้นเรื่องของอัตตานี้ก็ขอจบอัตตาอันนั้นนะอัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมีตนเป็นและต้องอาศัยทั้งวัตถุและพฤติกรรมและวิญญาณนะอาตมาแบ่งเป็น3ขยัก1วัตถุ2พฤติกรรม3วิญญาณนะเป็นตัวที่ต้องอาศัยผู้ใดอาศัยวัตถุน้อยที่สุดยิ่งเก่งผู้ใดมีพฤติกรรมที่ดีแนบเนียนดีที่สุดก็ยิ่งเก่งผู้ใดมีวิญญาณที่เป็นวิญญาณอันฉลาดเฉลียวแข็งแรงรู้โลกวิทูรู้โลกกว้างแต่ไม่หลงโลกอยู่เหนือโลกได้ก็ยิ่งเป็นวิญญาณที่เก่งที่จะอาศัยเป็นคุณค่าและเราก็ยิ่งเบาง่ายวางนี่เป็นวิญญาณใหญ่เป็นอย่างนั้นเอาทีนี้ก็อาตมาจะขออธิบายไตรลักษณ์สักก่อนจะพ้นจากอัตตาอัตตสัมมาปณิธิไปนิดนึงว่าทุกวันนี้นี่เราเรียนไตรลักษณ์กันในรอบตื่นกันเราไม่รู้ไตรลักษณ์ที่แท้จริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตานี่เป็นตัวไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วเราก็จะเรียนรู้ไตรลักษณ์เขาสอนกันทั้งนั้นแหละในภาคของศาสนาพุทธก็สอนไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เขายังไม่เข้าถึงอนัตตาที่จริงเพราะไม่เข้าถึงอนัตตาเป็นปรมัตถ์ถ้าไม่เข้าถึงอนัตตาเป็นปรมัตถ์ไม่เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นปรมัตถ์คนนั้นก็ไม่มีทางที่จะเป็นมนุษย์โลกุตระเขาก็จะใช้แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแบบโลก กิยะหรือวัตถุโลกหรือของอยากตัวนั้นเองเท่านั้นจริงๆแม้แต่ความรู้ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนก็เป็นแต่เพียงจินตนาการเป็นแต่เพียงความคิดเป็นแต่เพียงเหตุผลความรู้ในขั้นเหตุผลเท่านั้นเป็นตรรกวิทยาไม่ใช่ความรู้ขั้นคุณเห็นอนัตตาทนโทษเลยไม่ใช่ขั้นคุณเห็นอนัตตาทนโทษเห็นอันนี้ไม่ใช่ใช้ลูกตาสองหน่วยนี่เห็นนะเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปก็เป็นรูปจิตอรูปจิตไม่ใช่เรื่องนอกแล้วเป็นจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นรูปตัดไปก็ได้รูปแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คือรูปไม่ใช่รูปวัตถุที่จะเอาลูกตานี่ดูแล้วนะสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตของเราเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นอาการที่เรารู้มันได้อาการกิเลสไม่มีตัวตนแต่กิเลสมีกิเลสไม่มีตัวตนแต่กิเลสมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องกิเลสนี่จะต้องถูกเรารู้จนได้กิเลสแล้วก็เราก็สามารถรู้กิเลสตัวกิเลสนั่นแหละเป็นรูปนามธรรมปัญญาความรู้ธาตุรู้ของเราสามารถรู้ว่าโอ้นี่อาการกิเลสมันไม่มีตัวตนมันไม่มีหนวดเขาเขียนว่ามารนี่มีเขี้ยวยาวไม่รู้หนวดมันมีหรือเปล่ามารแต่มีเขี้ยวแน่มีเขี้ยวยาวตาโปนมารยักษ์เขาเขียนเป็นรูปมันไม่มีตาโปนมันไม่มีเขี้ยวมันไม่มีมันถือกระบองด้วยนะไม่มีมันไม่มีไม่มีสรีระอสรีรังอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีโฉมกายแต่อาการบอกแล้วพุทธเจ้าสอนให้คนรู้ปรมัตถ์นี่ให้รู้รูปนามรูปที่ว่านี่เขาก็เข้าใจผิดเป็นมหาภูตรูปไม่ใช่รูปขั้นเจตสิกแล้วพลาดแล้วเขาพลาดเป้าแล้วเขาเรียนมหาภูตรูป28เขาก็เรียนไปแล้วเขาก็มาเรียน อุปาทายรูปเอทีละเอียดอีกเขาก็มาเรียนอีกแต่เสร็จแล้วพอเวลาจะบอกว่ารู้รูปเขาก็ไปผ่าไปรู้แต่มหาภูตรูปเขาไม่เข้าหาปรมัตถ์เลยพอบอกปรมัตถ์มีอะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปตัวนี้เขาก็เอาไปหาพมหาภูตรูปหมดส่วนอุปาทายรูปเขาก็ไม่เอาเข้ามาหาอีกเนี่ยพวกเรียนพระอภิธรรมนี่พลาดเป้าอย่างนี้เสมอนะเพราะฉะนั้นขั้นปรมัตถ์แล้วรูปนี้ก็เป็นจิตเจตสิกไม่ใช่อื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่มันแฝงจิตปลอมแปลงตัวเองเหมือนจิตที่จริงมันเป็นแขกจรมันเป็นอคันตุเกมันไม่ใช่จิตเรามันเป็นตัวปลอมเหมือนมันเป็นจิตเราแล้วมันก็จะมาบังคับให้ตัวเราเข้าแทนบังคับเราอยู่เหนือตัวเรามีอำนาจเหนือตัวเราเป็นกิเลสเรารู้มันให้ได้ตัวกิเลสนี่ต้องถูกเรารู้เมื่อเราจับกิเลสได้นั่นแหละกิเลสเป็นรูปกิเลสอย่างไรอ่ะกิเลสสายราคะโคตรโทสะโคตรหยาบยังไงก็แล้วแต่คุณจับตัวมันได้แล้วมันมีฤทธิ์แรงเท่าไหร่คุณจะต้องรู้ขนาดของมันจะต้องรู้ความจริงของมันเราเรียกรู้ขนาดเราเรียกว่าสกายะของมันฟังดีๆนะตอนนี้ไม่ตั้งใจฟังลีๆหน่อยฟังไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเปิดการกล่าวไปยังกระหลับหลับฟังไม่รู้เรื่องรีก็ยังฟังไม่รู้เรื่องรีนี่ก็ถีนมิทะนะไม่ใช่หลับไปแล้วถึงเรียกถีนมิทะไม่ใช่สติ100ลดลงมาหรือ99นี่ก็ถีนมิทะกินเป็น1แล้วถ้าลดลงมาเหลือ95ถีนมิทะกินไป5แล้วรู้ป่ะมีเท่าไหร่เพราะงั้นเราไม่รีฟังให้ดีนะเพราะถ้าเรามีกิเลส100หน่วยสมมุติว่า100หน่วยโตเท่านี้ว่างั้นเถอะนี่แหละตัวกิเลสรู้มันให้ถูกมันโตเท่านี้นะมันแรงเท่านี้นะมันมีขนาดนี้นะขนาดนี้แหละฟังให้ดีอาตมาเคยอธิบายมาแล้วหลายทีสำหรับคนเก่าฟังซ้ํากิเลสเรื่องติดบุหรี่ว่างั้นนะเอาปัจจัยบุหรี่มาแหมมันติดขนาดนี้ตีไม่แตกกิเลสนี่100หน่วยของเราโตขนาดนี้ร้อยหน่วยตีไม่แตกเนี่ยเราเรียกว่านิจจังเที่ยงร้อยหน่วยตีไม่แตกนี่นิจจังเสร็จแล้วอนิจจังอีกด้วยอนิจจังคืออะไรร้อยหน่วยก็ตีไม่แตก ผ่าไปสะสมขึ้นมาอีกติดร้อยหน่วยน้อยไปต้อง105เพิ่มขึ้นไป110มาทวีคูณด้วยเลย120ไม่แตกนะตีไม่แตกนะขนาดกิเลสเรารู้ตัวแล้วว่าเรามี100เนี่ยยังอุตส่าห์ไม่ตีไม่แตกเป็นนิจจังแล้วยังแถมอันนี้จังอยู่ด้วย105 110 120 130โอ้โหเข้าหลักไตรลักษณ์เลยอันนี้จังซะด้วยแล้วก็นิจจังอยู่ในตัวด้วยคือ100นี่ตีไม่แตกแล้วแถมมัน100เพิ่มขึ้นไปอีกตั้งเป็น100กว่า100กว่า200 300ยิ่งสิบหายใหญ่เลยนี่ตัวตนของกิเลสไม่ใช่อย่างนี้นะนี่ทำให้ดูเฉยๆเรียกว่าสอนให้เกิดทักษะให้สัมผัสทุกทวารให้รู้ชัดรู้เจนแถมมันดังนั้นอะไรที่มันจะรู้ได้ชัดทำมือทำไม้ให้ดูก็ต้องรู้ใครว่าพระโพธิลักษณ์นี่ไม่ค่อยสงบเสงี่ยมจริงนะจริงถ้าคุณความหมายสงบเสงี่ยมของคุณก็คือนั่งเป็นตุ๊กตาหินพูดกระปากไม่ค่อยจะเพ้อเยอะริมฝีปากเสียงก็ไม่ค่อยออกอุ้ยสงบดีจริงเสงี่ยมดีจริงจะฟังกันทีก็ออกหูท่านเบาท่านไม่แรงเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ที่นี่ไม่มีที่นี่บางทีจะมากไปได้ซ้ำนะอย่างท่านสุรินทร์โทเทศเมื่อวานนี่เหมือนกับลำลิเกเลยเพราะยังถ้าลดลิเกลงหน่อยนึงก็จะดีกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ตอนนี้ก็เอาเนื้อก่อนนะมันจะเป็นลิเกหน่อยก็ดูก็ได้เพราะว่าพวกคุณติดลิเกพอดูท่านสุรินทร์โทแสดงก็ไม่หลับนะพอดูองค์อื่นที่มันน้อยกว่านั้นหน่อยไปก็จะหลับเอานะเพราะงั้นก็เอาลิเกก่อนลิเกแต่ถ้าไม่ลิเกได้ทั้งคุณดูคนก็ไม่ต้องติดลิเกมากทั้งผู้แสดงก็อย่าลิเกนักก็ดีเราก็รู้ทิศทางเหมือนกันนะทิศทางแห่งสายทานของอุดมการเราก็รู้นะแต่ว่าตอนนี้มันได้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาต่อทีนี้ตัวกิเลส100หน่วยเนี่ยเราล็อกเลยอยากให้มันโตกว่า100หน่วยเรารู้แล้วนิจังของมัน100หน่วยตัวโตเท่านี้เป็นตัวตนเท่านี้100หน่วยให้ไม่เที่ยงให้อนิจังมาในทิศทางลบออกเป็น99 95 94 93ลงไปอันนี้จังเหมือนกันไม่ได้ออกจากหลักไตรลักษณ์แต่อันนี้จังยังมีทิศทางมีทิศทางที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยในนี้ที่บอกว่าทิศทางนี้อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศตั้งให้มั่นนะอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งจิตตั้งใจให้มั่นให้ถูกทิศให้รู้ความดีให้รู้ความชั่วถ้าเราไปเสริมความชั่วเพิ่มขึ้นโตขึ้นอันนี้จังเหมือนกันแต่เสริมความชั่วขึ้นแต่ถ้าถูกทิศอันนี้จังเหมือนกันแต่ลดลงนี่เกิดวิราคานุปัสสีเห็นเลยเรารู้เราเห็นของเราเองเลยเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งใจเกิดเลยอันนี้จานุปัสสีรู้แล้วอันนี้จังแล้วโว้ยอันนี้จังแล้วโว้ยแต่ไม่ใช่อันนี้จังแบบไม่ถูกทิศนะโตขึ้นไม่เอาตีนิจังแตกด้วยฟังให้ชัดร้อยหน่วยนี่ตีแตกด้วยตีแตกแล้วไม่อยู่เป็นตัวตนเท่าเก่าแล้วลดลงอนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจังแล้วไม่เที่ยงแหมเรานึกว่าเราจะล้างกิเลสนี่ไม่ได้โอ้โหลดได้เว้ยลดได้เว้ยมาปฏิบัติกับอโศกนี่ไม่นึกว่าเราจะปฏิบัติได้เลยหลายคนเลยรู้สึกตัวเราไม่นึกว่าเราเข้ามานี่เราจะลดกิเลสได้เลยนะโอ้โหมันลดได้แม้สิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจารย์ครูเพื่อนฝูงมิตรดีสหายดีเพื่อนดีช่วยกันลดได้จริงๆลดลงมาลดลงมานี่แหละเกิดวิราคานุปัสสีเห็นความลดกิเลสได้เกิดไตรลักษณ์แล้วฟังดีๆเนี่ยไม่ใช่ไตรลักษณ์ข้างนอกเดี๋ยวจะย้อนกลับไปพูดไตรลักษณ์หยาบเทียบเคียงให้เห็นว่าไอ้ไตรลักษณ์แบบนั้นตรรกวิทยาใครมันก็รู้และเป็นวิวัตถุหยาบนี่คือไตรลักษณ์ปรมัตถ์ไตรลักษณ์ปรมัตถ์ถ้าไม่เข้าไตรลักษณ์ปรมัตถ์อย่างนี้จิตที่บอกว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั้นน่ะก็พูดว่าจิตยกขึ้นสู่มันไม่ได้ยกเหมือนกับยกไมโครโฟนยกแข้งยกขายกมายกมือหรือว่ายกวัตถุแท่งก้อนยกถาดยกจานนะไม่ใช่ยกอย่างนั้นนะสำนวนว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เขาพูดกันโก้โก้แต่เขาไม่จริงเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจิตที่ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วคือจิตของเราได้เข้าถึงไตรลักษณ์เราเห็นไตรลักษณ์เราเห็นอนิจจานุปัสสีเราเห็นวิราคานุปัสสีแม้ฆ่ากิเลสตัวนี้หมดเราก็รู้นิโรธลงมานิโรธลงมาดับลงมาดับลงมาไอ้นิไอ้อนิจจังตัวนี้ก็แต่ก่อนนี่มันตัวโตเราเรียกว่าสักกายะพอเราลดลงมาได้ลดลงมาได้เหตุแห่งทุกข์คือกิเลสนี่เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์เห เป็นตัวตัณหาอุปาทานอะไรก็แล้วแต่ลดลงมาลดลงมามันก็พ้นทุกข์ลงมาเรื่อยเรียกว่าพ้นสักกายทิฏฐิก่อนอื่นคุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือต้องจับตัวจิตกิเลสนี้ได้ก่อนเรียกว่าเห็นตัวตนของกิเลสรู้แล้วว่านี่คือนิจจังของกิเลสเราพอคุณเห็นแล้วแล้วคุณก็ทำให้มันลดได้เอาละเห็นอนิจจังผู้ที่เห็นอนิจจังนี้เรียกว่าผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิมีสัมผัสเป็นปัจจัยในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรนี้พ้นทุกเพราะงั้นมันยังโตอยู่นิจจังตั้งร้อยนี่ทุกหน้าดูเลยพอลดลงมาได้90มันก็ยังไม่พ้นทุกดีนักก็ลดลงมาลดอีก80เออชักจะเห็นว่าพ้นทุกลงมาบ้างแล้วเราก็เห็นว่าพ้นทุกขึ้นพ้นทุกขึ้นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังว่าทุกขังลดได้นั่นแหละคุณกำลังสู่ฐานสักกายทิฏฐิลดสักกายะลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์จริงๆเพราะเราลดเหตุแห่งทุกข์ด้วยกิเลสนี่คือเหตุแห่งทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์ตัวทุกข์ก็รู้ว่าเออทุกข์เราลดลงทุกข์เราลดลงจะเกิดปัญญาจะเกิดปัสสาปัสสีจะเกิดปัสสัทธิจะเกิดตัวอธิที่มันเห็นจริงว่าเออสงบลงแล้วเราทุกข์น้อยลงสงบลงแล้วเราเห็นอนิจจังว่าไม่เที่ยงจริงๆเลยว่าโอ้แปลได้เปลี่ยนได้ทำให้มันหายไปได้จนกระทั่งเหลือตัวเล็กแหมทีนี้มันไม่มีฤทธิ์แรงอะไรกับเรามากแล้วเราอย่าติดแป้นเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งมันยังไม่เกลี้ยงแค่พ้นทุกยังไม่ถอนอาสวะยังไม่หมดอัตตานุทิฏฐิมีอีกสูตรหนึ่งสามสูตรนี้ในหนังสือทางเอกเอามาเรียงไว้ให้ชัดมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตตานุทิฏฐิเราจะหมดอัตตากับสักกายนี่เขาแปลว่าตัวตนทั้งคู่นะสักกายะเขาไม่ค่อยเรียนกันทุกวันนี้เขาพวกแหมมันพวกชั้นสูงมีแต่คนชั้นสูงเรียนลัดไม่รู้สักกายะแต่เป็นรู้อัตตาเป็นไปไม่ได้มนุษย์ไม่รู้สักกายะมาก่อนอัตตาเป็นไปไม่ได้ต้องรู้สักกายะก่อนแล้วลดสักกายะจริงๆจึงจะเหลือตัวน้อยตัวตนที่เล็กลงละเอียดลงเราเรียกว่าตัวน้อยตัวพ้นทุกข์ได้แล้วเบาบางก็ยังชั่วไม่เดือดไม่ร้อนและคนจะประมาทได้ประมาทว่าเอ้ยไม่ทุกข์อะไรแล้วอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วสบายนั่นน่ะประมาทยังไม่ถอนอาสวะพระพุทธเจ้ายังไม่ยืนยันรับรองว่ายังไม่เกลี้ยงเพราะต้องเห็นจริงๆเลยว่าเหลือตัวตนอยู่น้อยเป็นรูปราคะก็ยังไม่ใช่เล็กนะเป็นอรูปราคะยิ่งแม้เป็นอรูปเลยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากแยบคายต้องจิตแยบคายต้องมีปัญญาญาณทัศนวิเศษอันละเอียดอ่อนถึงจะจับได้นานๆเกิดทีหรือเกิดพริ้วพรายโอ้โหเราแตะไม่ติดเลยนะตัวตนอาตมาพูดทำมือทำไม้นี่มันไม่มีให้เห็นหรอกนะจิตมันเป็นไม่มีตัวตนมันละเอียดเล็กนิดละเอียดกว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงละเอียดกว่าพลังงานอื่นใดจิตวิญญาณหรือกิเลสที่แทรกอยู่กับจิตละเอียดยิ่งละเอียดอาการหยาบมันก็หมดไปริดแรงหยาบหยาบก็หมดไปยิ่งเหลือริดแรงอ่อนๆ นิดๆหน่อยๆแล้วก็ประมาทไม่ได้ต้องดับให้ศูนย์จนกระทั่งรู้เลยว่าสักกายะเราหมดแต่เราเหลืออัตตาฟังให้ชัดเรารู้เลยว่าสักกายะเราหมดเพราะฉะนั้นเราพ้นแล้วโสดาสกิทาแม้ที่สุดต่อเป็นอนาคาอนาคาเราก็รู้ว่าโอ้มันยังมีผิวพรายมันยังมีตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นอนาคามิจิตจิตที่ยังมีเศษของกิเลสเป็นอุปปาติกะเป็นตัวผีหลอกอาตมาเรียกว่าตัวผีหลอกนะตัวอุปการปปาติกะนะมันอยู่แฝงเล่นงานกับจิตของเรานี่เล็กๆน้อยๆทำไมมีสติสัพพัญญาปัญญาสติปัฏฐานที่กำหนดรู้ให้ละเอียดนะสัมผัสแต่ต้องกับอะไรต่ออะไรอยู่กับชีวิตประจำวันนี่ต้องละเอียดรู้ทันนะเล่นเรานิดๆนะไม่หรอกคนอื่นไม่รู้ด้วยหรอกคนอื่นไม่รู้ด้วยเราข้างหน้านี่มันก็โอ้โหอย่างกับพระอรหันต์เนี่ยข้างหน้านี่ข้างนอกนี่ยังกับพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหไม่มีเลยเกลี้ยงดีเหลือเกินนะท่านไม่แสดงออกเลยแนบเนียนข้างนอกแต่ข้างในยังมีไอ้เสืออุปปาติกะหรือโอปปาติกะยังมีไอ้เสือตัวร้ายอยู่ยังมีตัวนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆยังไม่หมดเชื้อก่อวอร์ดได้มันจะสะสมพันธุ์ได้แล้วมันก็จะโตวันโตคืนได้แม้เป็นเชื้อของยิ่งเป็นวัตถุกามเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาตัวโตมาเป็นกามใหม่มาเป็นกามหยาบอย่างเก่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันถอนหมดเลยถอนอัตตาไม่ได้เราจะไม่สูญสิ้น มันก็ต้องถอนถอนถอนถอนถอนจนให้เกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงมาเรื่อยๆอัตตานี่จะแยบคายละเอียดละเอียดละเอียดเห็นจริงๆเห็นอัตตานี่น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีอัตตาตัวนี้แล้วอัตตาตัวนี้ไม่ใช่อัตตาที่เป็นอรหัตตาไม่ใช่อัตตาที่เป็นกุศลไม่ใช่อัตตาที่เป็นที่พึ่งอาศัยฟังให้ออกนะแต่เป็นอัตตาของกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวตนของจับตัวแกได้แล้วแกมาแฝงอยู่กับจิตเหมือนยังกับแกเป็นจิตแต่แท้จริงแกเป็นอคันตุเกหาเป็นธาตุรู้ที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้าไม่จิตนั้นอย่างหนึ่งกิเลสนั้นอย่างหนึ่งเห็นอัตตากิเลสจนกระทั่งอัตตานี้เล็กเล็กเล็กละเอียดละเอียดจนกระทั่งดับกิเลสนั้นตายสนิทหยุดไม่มีไม่เกิดอีกเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวชานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเมื่อใดเมื่อใดเราก็อ่านตัวตรวจตัวเสมอมีอะไรมาทดสอบสัมผัสสัมพันธ์อยู่เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเราก็ไม่พลาดจากการอ่านจิตของเราดูรู้จิตของเราเลยอยู่ตลอดเวลาเลยพอรู้จิตของเรามันไม่เกิดผ่านไปตั้งนานโอ้เหตุตัวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มาสัมผัสเหตุอันนี้วัตถุอันนี้อาตัวอาการของอันนี้นี่ในแบบโลกนี่มาสัมผัสถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็แล้วสิเกิดรสเกิดชาติเกิดรักเกิดชังแล้วแต่ตอนนี้ผ่านไปตั้งนานแล้วอ้าวเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรบ่อยๆเราจะรู้ตัวเลยว่าอ๋อเรานี่มันเป็นอัตโนมัติมันเฉยมันวางมันนิ่งมันไม่ติดยึดหรือมันไม่ไปเพ่งโทษเพ่งคุณอะไรของอันนั้นอีกแล้วมันหมดนานๆเราก็จะรู้ตัวแม้กระนั้นก็อย่าไว้ใจตัวเกินไปพิสูจน์ให้แน่นและคุณจะเกิดความมั่นใจความเห็นจริงเลยว่าเพราะอนัตตาปรากฏเพราะความไม่มีตัวตนของกิเลสนี้ปรากฏปรากฏที่คุณเห็นจริงๆเลยปัจสีเป็นนิโรธานุปัจสีนิโรธานุปัจสีไม่โผล่ไม่โผล่นิโรธนี่แปลว่าไม่โผล่เมื่อไรก็เห็นความไม่โผล่ไม่เกิดไม่เกิดไม่ลอยขึ้นอุทธะนี่ก็แปลว่าลอยมันไม่ลอยมาให้เห็นอีกแล้วมันนิ่งสนิทอยู่ที่จิตเห็นจิตว่างจิตปราศจากสุญญตาสุญญตาสุญญตาอยู่จริงๆอนัตโตสุญญโตนิ่งจริงๆไม่มีเห็นนิ่งโดยเฉพาะเราเรียนรู้ตัวนี้อยู่ของเราเองเราก็ต้องรู้ของเราว่าตัวนี้เราตรวจตามันดูอยู่ให้คะแนนมันอยู่แล้วมันก็ไม่มีดูเมื่อไหร่มันก็ไม่มีดูก็ไหร่มันก็ไม่เกิดไม่โผล่นิโรธานุปัสสีเห็นความไม่โผล่เห็นความไม่เกิดเห็นไม่ความไม่มีไม่มีอัตตาของกิเลสฟังให้ออกนะตอนนี้คำว่าอัตตานี่ต้องแยกให้ออกว่าอัตตาแต่มีอัตตาของธาตุรู้เป็นญาณทัศนวิเศษเป็นตัวที่ละเอียดเป็นตัวที่จับแม่นในกิเลสตัวนี้ชัดเจนลงตัวแล้วเราก็มีอัตตาความรู้แจ้งแทงทะลุจิตที่ตัวรู้ว่าเราไม่มีกิเลสเราหมดกิเลสกิเลสตัวตนของกิเลสเป็นอนัตตาธรรมเป็นตัวไม่มีตัวฟังให้ดีนะเป็นตัวสุญญตาเป็นตัวไม่มีตัวคุณเห็นสุญญตาอยู่สุญญตาอยู่ไม่ใช่สุญญตาไม่มีให้เห็นสุญญตามีให้คุณเห็นอนัตตามีให้คุณเห็นอยู่ไม่ใช่คุณได้แต่คิดนึกเป็นตรรกวิทยาว่ามันไม่มีตัวตนอ่ะมันมีไม่ใช่อะไรของเราหรอกพูดเดี๋ยวนี้คุณก็รู้เดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องตรรกวิทยาใครไม่โง่เกินไปมีเหตุมีผลมีปัญญามีปฏิภาณพูดเดี๋ยวนี้คุณก็เข้าใจแล้วใช่มั้ยเข้าใจยังเหตุผลมันก็เข้าใจแล้วเป็นตรรกวิทยาแต่ความจริงของความเป็นจริงเป็นยถาภูตญาณทัศนะญาณทัศนะที่เห็นของจริงความจริงของคุณเองนี่เมื่อกิเลสตัวบอกว่าเอาแค่ติดบุหรี่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่สบายแล้วสัมผัสสัมพันธ์บุหรี่โอ้โหบุหรี่นี้แต่ก่อนนี่เรานะถ้ายี่ห้อกรุงทองนี่เราก็ฉุยมาแล้วก็มันจะต้องมีอาการจนกระทั่งมันบางมันจางเดี๋ยวนี้บางจางจริงสัมผัสเมื่อไหร่ก็เหมือนกับมันแม้แต่ไอ้กรุงทองก็ไม่ไปกำหนดร่วมกับเขาแล้วทีหลังจนเลือนๆมันก็ไอ้ควันบุหรี่เท่านั้นอ๋อกรุงทองเหรอโอ้ลืมมันตั้งนานแล้วถึงอย่างนั้นเลยเฉยผ่านไปผ่านมาก็เฉยจิตของคุณก็รู้แต่จิตว่างสบายโปร่งใสไม่มีเป็นอนัตตาปรากฏ อนัตตาปรากฏจริงๆไม่ใช่เรื่องตรรกวิทยาไม่ใช่เรื่องความเห็นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่เห็นของจริงเป็นยถาภูตญาณทัศนะประสบความจริงของจริงของเราพ้นอัตตานุทิฏฐิด้วยอนัตตาธรรมพ้นมิจฉาทิฏฐิด้วยอนิจจังพ้นสกายทิฏฐิด้วยทุกข์ทุกข์มันลดลงบางจางสบายไปได้แต่ยังไม่ถอนอาสวะเมื่อถอนอาสวะถอนตัวตนที่แม้แต่เศษเหลืออะไรเราก็ต้องแน่ใจมั่นใจเห็นของตนเองอันนี้พูดไปแล้วคนอื่นเห็นของคนอื่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องไปปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแท้แท้นะก็คิดว่าได้สาธยายไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตถ์ไตรลักษณ์อันนี้ให้ฟังอาตมาว่านั่งฟังอยู่นี่คนที่เข้าใจจะมีอยู่ส่วนไม่ใช่น้อยถ้าตั้งใจฟังดีๆอยู่ก็เห็นตั้งใจฟังกันเยอะแต่คนที่ฟังแล้วมันยังไม่รู้เรื่องก็คงจะมีอยู่เยอะนะแต่ฟังไปก่อนด้วยภาษาสำหรับคนที่ไม่รู้คนที่รู้แล้วเข้าใจให้ดีว่าสัจธรรมนี้ไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของเล่นของเห็นจริงมีจริงเป็นจริงผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นผู้ใดลองไตร่ตรองตามอาตมาพูดอาตมาอธิบายแล้วอาตมายกตัวอย่างเหตุปัจจัยที่หยาบแม้อาตมายกบุหรี่ผู้หญิงไม่ได้ติดบุหรี่ติดอะไรที่มันเป็นเรื่องหยาบเรื่องต่ำเรื่องที่ควรทิ้งก่อนแล้วคุณก็ได้ทิ้งมาแล้วเทียบเคียงฟังธรรมะมีบัณฑิตแสดงอยู่คุณทำในใจอยู่คุณกำหนดนะคุณมีการกำหนดรู้ในใจตนอยู่เงี่ยหูฟังโสดสดับแล้วคุณก็เห็นตามเกิดปัญญาเกิดพหุสัจจะเกิดความรู้ที่สูงซ้อนขึ้นไปนะพหุสัจจะไม่ใช่พหุสุตตะพหุสุตตะก็คือความรู้ที่เป็นเพียงฟังส่วนพหุสัจจะนั้นความรู้ที่เป็นสัจจะแท้พระอาตมาเองแยกว่าศัพท์สองตัวนี้อาตมาเขาเอามาใช้ปนกันหมดเลยว่าพหุสุตตะก็คือผู้รู้มากพหุสัจจะเขาก็ผู้รู้มากพหุสุตตะกับพหุสัจจะเขาแปลเหมือนกันหมดอาตมาว่าพยัญชนะมันก็ยืนยันอยู่แล้วบอกอยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนกันสุตตะกับสัจจะมันก็ใหญ่กว่ากันสุตตะกับสัจจะมันสู้สัจจะไม่ได้นะสัจจะมันแก่นกว่านะสุตตะมันยังมีลีลาอะไรอยู่เยอะเพราะใครถึงสัจจะนั้นน่ะดีกว่านะใครถึงสัจจะนั้นสูงกว่าอาตมาเขายกตัวอย่างว่าอย่างพระอานนท์เนี่ยเป็นพระอานนท์กับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระหุสองทั้งสองคนนะถ้าจะเรียกโดยบัญญัติที่จะกำกับแล้วพระสารีบุตรเป็นพระหุสัจจะพระอานนท์เนี่ยเป็นพระหุสูตรพระหุสุตตะทีนี้ก็เอาศัพท์รวมๆมาเรียกว่าพหุสูตรทั้งสองคนน่ะเป็นพหุสูตรเหมือนกันนะพหุสูตรทั้งสองคนแต่ว่าพระสารีบุตรเป็นพหุสูตรอย่างพหุสัจจะส่วนพระอานนท์นั้นเป็นพหุสูตรอย่างพหุสุตตะฟังมากรู้มากได้มากแต่ถึงแก่นน้อยกว่าพระสารีบุตรได้ละเอียดไม่เท่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ละเอียดกว่าเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทัปปโตยิ่งกว่าพระอานนท์พระอานนท์จำเก่งกว่าอ่ะตกลงพระอานนท์เก่งกว่าพระสารีบุตรในเรื่องนั้นนะในเชิงจำเก่งกว่าจำเก่งจริงๆต้องยกให้เลยเป็นเอกัตถะจริงๆเลิศแต่พระสารีบุตรจำไม่เก่งเท่าก็ตามแต่ท่านก็มีความจำพอสมควรละมีเนื้อหาของความจำที่ใช้ได้ไม่น้อยไปละมันก็ได้ประโยชน์อย่างสูงพอได้ทีเดียวนะเพราะงั้นในเรื่องของไตรลักษณ์นี่เป็นจุดสำคัญวันนี้ตั้งใจไขนะตั้งใจที่จะบรรยายแจ้งอัตตาที่หยาบตั้งแต่วัตถุตั้งแต่พฤติกรรมจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจะกลับมาอธิบายอัตตาย้อนว่าตั้งแต่หยาบหยาบหรือคุณเข้าใจไตรลักษณ์แบบโลกโลกโอ้ไม่เที่ยงเห็นหน้ากันหลัดหลัดถูกงัวขิดตายซะแล้วถูกรถชนตายซะแล้วอย่าไปให้หมาเหยียบตายกันแล้วกันเห็นหน้าก็อยู่หลัดหลัดตายซะแล้วตายโหงด้วยไวจังนะนี่อันนี้จังจริงหนอไม่เที่ยงไอ้อันนี้จังตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้ไม่ประหลาดอะไรแม้วันนี้เขาจะเอาเงินมาให้สองแสนถือมาให้เรากลางทางคนปล้นไปซะแล้วโอ้โหอันนี้จังเหลือเกินแม้เงินนี่ของเราเขาจะมาให้เราแท้ๆโจรมันปล้นกลางทางเอาไปซะแล้วสองแสนมาโถ่มีบาปอะไรโว้ยอันนี้จังจริงไม่เที่ยงนะ อะไรแล้วแต่นะคือความไม่เที่ยงที่มันไม่ลงตัวมันไม่เป็นไปได้มันมีอะไรไม่เที่ยงไม่แท้แบบความหมายโลกวัตถุอย่างนี้ก็ตามนะอะไรแล้วแต่พฤติกรรมแม้เราตั้งใจจะมาปลุกเสกมาพุทธาภิเษกแท้ๆโอ้โหเกิดความจำเป็นเจ้านายจะต้องเอาใช้เลยมาไม่ได้งานอันนี้จังเหลือเกินมาพูดกับมันอันนี้จังตั้งใจก่อนไหนบอกว่าจะมาไงใช่แต่เจ้านายเอาตายเลยเอาอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากแม้เราตั้งใจจะมาจริงๆนะนี่สมมุตินะแม่ตายเลยมาไม่ได้ต้องอยู่ทำงานศพแม่มาไม่ได้แล้วพุทธาภิเษกอันนี้จังเอาโอกาสหน้าแต่แหมอันนี้จังจังเลยตั้งใจจริงๆจะมานะแม่ตายต้องทำศพต้องทำงานอย่างนี้มาไม่ได้เลยแม้งานศพก็7วันปลูกเสกก็7วันเลยหมดท่าเลยมาไม่ได้นะอันนี้จังคิดว่ายกตัวอย่างแค่นี้คงพอเข้าใจอันนี้จังตื่นโลกมันก็อันนี้จังนะมันก็ทุกขังอะไรแบบโลกแบบนั้นแหละใจอยากมาเที่ยวพุทธาภิเษกมาอบรมพุทธาภิเษกมาไม่ได้ทุกแต่ทำงานศพแม่ไปก็อันทุกไปทุกไปก็เป็นทุกของแค่นี้เป็นเหตุก็เป็นไตรลักษณ์แบบโลกียะไตรลักษณ์แบบโลกอาตมาเชื่อว่าไตรลักษณ์แบบนี้ใครบรรลุแล้วยกมือขึ้นที่ใครบรรลุไตรลักษณ์แบบโลกอย่างนี้ใครไม่บรรลุมีใครไม่บรรลุดีกว่ายกมือถ้ายกมือมันคงจะมากใครไม่บรรลุใครไม่รู้เรื่องตาลักแบบนี้ใครไม่เข้าใจแล้วใครก็ไม่เห็นจริงมันเห็นจริงแล้วเข้าใจแล้วแต่ไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตถ์ที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนในที่นี้เพิ่งได้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกเชื่อว่าหลายคนได้เพิ่งได้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกไตรลักษณ์ปรมัตถ์นั่นน่ะมีตัวจริงมีอัตตาตัวจริงไปถึงขั้นจิตวิญญาณจิตเจตสิกรูปนิพพานและเห็นนิพพานเห็นนิโรธจริงๆเป็นปรมัตถ์จริงๆปรมัตถธรรม4นั้นมีให้คุณเห็นมีให้คุณสัมผัสแต่ไม่ใช่เห็นลูกตาเป็นการเห็นด้วยญาณทัศนวิเศษเป็นอรมริยญาณทัศนวิเศโซเป็นตัวญาณทัศนะข้างในจริงๆเลยเห็นไอ้ที่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะไม่ได้อยู่ที่ซอกคอนี่หรอกไอ้ตัวเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเราฉลาดเองเรารู้เองเราแจ้งเองมีของจริงให้เราแจ้งจึงเรียกว่าเห็นของจริงตามความเป็นจริงจึงเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่แบบโลกีเห็นของจริงตามความเป็นจริงแบบโลกีเห็นได้ง่ายเห็นด้วยลูกตา2ลูกนี่ด้วยไอ้แบบนั้นแต่นี่เห็นของจริงด้วยตามความเป็นจริงมันเห็นปรมัตถ์มันเห็นของที่ละเอียดเป็นนามธรรมเป็นอรูปนะเป็นนามธรรมเป็นอรูปเป็นเรื่องที่ไม่ใช่โลกไม่ใช่วัตถุแท่งก้อนไม่ใช่ของหยาบนี่มันเห็นอย่างนี้เห็นได้รู้ได้นะเพราะงั้นต้องเห็นของจริงตามความเป็นจริงจริงๆเราได้ยินมานี่ใครศึกษาธรรมะมาก็เคยได้ยินต้องมียถาภูตญาณทัศนะเห็นของจริงตามความเป็นจริงและเห็นของจริงตามความเป็นจริงนี้ด้วยเหตุผลอีกที่พระพุทธทาสอธิบายนักหนาคือตัตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองนั้นอาตมาจะบอกให้ว่าเป็นโลกิยะตัตถตาอย่างนั้นน่ะเป็นโลกิยะมันเป็นเหตุผลที่เอามาไว้ใช้เป็นสูตรนึงใช้บอกมันพลาดซะแล้ววางเธอวางเธอแหมไอ้นี่เนี่ยมันเข้ามาตีหัวเราเจ็บแล้วเราก็จะด่าเขาเฮ้ยตัวใหญ่เว้ยด่าเขาไม่ได้วางเธอมันเป็นเช่นนั้นเองแหละจะไปด่าเขาเดี๋ยวก็เจ็บตัวมากกันนี้ตัตตามันเป็นเช่นนั้นเองคุณก็สบายใจคุณก็ไม่ทุกข์ต่อคุณก็ไม่หาเรื่องต่อเป็นโลกียะแต่ทีนี้ตัตถตาที่เป็นปรมัตถ์นั้นเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆของนามธรรมมันเป็นอนัตตาอ๋ออนัตตามันเป็นเช่นนี้เองอย่างนี้เช่นนี้อนัตตามันไม่มีกิเลสอย่างนี้หรือแม้แต่ความจริงที่คุณเห็นเลยว่าชีวิตของคนเนี่ยรู้แล้วจริงๆเลยว่าเป็นปรมัตถ์มันก็อย่างเงี้ย มันเกิดแก่เจ็บตายมันกินแล้วมันก็แค่นี้แล้วมันก็ทำงานทำงานแล้วได้แค่นี้ก็เราเก่งแค่นี้เราก็ทำได้แค่นี้ทำแค่นี้ทำแล้วเราสามารถที่จะทำได้ดีเท่านี้ก็เท่านี้มันเป็นแค่นี้มันเป็นอย่างนี้เองเป็นปรมัตถ์เป็นกุศลเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์เป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าได้หรือว่าเสียก็ตามเสร็จแล้วเราก็ปล่อยแค่นั้นมันเป็นอุดมการณ์มันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนว่าเรามีชีวิตเราวางได้และเราก็ยึดได้วางได้ยึดได้เพราะฉะนั้นอรหันต์ของอาตมานี่นะอรหันต์นี่นักยึดมั่นถือมั่นแหมนี่จะทะเลาะกับพระพุทธทาสแล้วพระพุทธทาสจะบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอาตมานี่นักยึดมั่นถือมั่นแต่อาตมารู้จักอัตตาอัตตสัมมาปณิธิอาตมาประมาณอัตตานั้นและอาตมาก็มีตัวจริงของอาตมาเลยว่าอาตมาไม่ยึดแม้อัตตาอัตตาขนาดไหนอาตมาทำได้แค่ไหนอาตมาก็ทำได้แค่นั้นแต่อาตมาจะยึดให้ดีที่สุดเท่าที่อาตมาจะมีพลังเดินทางอาตมายังไม่ตายรูปนามขันธ์อาตมามีอาตมาจะไปอยู่เป็นอยู่ไปอยู่เป็นอยู่แล้วมีทิศทางแล้วมีแนวทางแล้วไปอยู่เป็นอยู่อาตมาไม่วางอะไรช่างมันอะไรช่างมันอะไรช่างมันฟังตรงนี้ออกกำลังจะไขตัดถัดตาแบบโลกีกับโลกุตระตรงไหนถ้าอะไรก็ช่างมันอะไรก็ช่างมันอะไรก็ช่างมันช่างมันนี่คือตัดถัดตาโลกียะเอาตัวรอดเอาตัวรอดเท่านั้นสบายแล้วเราปล่อยซะสบายที่จริงคุณก็ต้องใช้ที่จริงคุณก็ต้องใช้เพราะงั้นอะไรเหลือเกินเหลือฝืนแล้วคุณก็ต้องช่างมันนะปล่อยเถอะช่างมันนะที่นี่ก็มีช่างเขาช่างมันไว้ทุกงานเลยงานพุทธพิเศษเราก็มีช่างเขาเอาเขาควายมาไว้แล้วก็เอามันมาไว้ที่ห่วงตาช่างช่างเขาก็ช่างมันอยู่ที่นี่เป็นการแก้ไขปลดทุกชั่วคราวเป็นการแก้ไขปลดทุกชั่วคราวให้แก่ตัวเองเท่านั้นช่างมันนะปล่อยช่างมันเพราะตัดถัดตาแค่ช่างมันแค่นี้แก้ไขได้เป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ตัดถัดตาของอันสูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นหรือเป็นปรมัตถ์นั้นแก้ไขอันนี้มันได้แค่นี้แล้วก็รู้ว่าเออได้แค่นี้แล้วเราก็ยังรู้ว่าเราต้องพยายามอีกดูไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรได้เราก็เป็นส่วนได้แต่เราไม่ได้ไปเป็นเราไม่ได้ไปเอาเราไม่ได้ไปต่อติดตามรู้ตามแต่ก็วางอยู่ในตัวติดตามรู้ตามแต่ก็วางอยู่ในตัวเพราะเรายังมีตัวรู้เราไม่ได้หมดรู้นะเราไม่ได้มีรู้เรารู้ขอบเขตเรารู้ขอบรอบเรารู้โลกเรียกว่าโลกวิถีเรารู้ขอบรอบอ๋ออันนี้ได้เท่านี้อ้าวอันนี้ได้เท่านี้แล้วนะกำหนดรู้วันหลังเรามาดูของเราอีกหรือทุกวินาทีเราดูของเราอีกอยู่ขีดเก่าไหมอยู่ขีดเก่าเราไม่ตกต่ำเรากระเถิบไปอีกกระเถิบออกไปอีกไปเรื่อยๆจึงไม่ใช่ตัดถัดตาเท่านั้นต้องสุขตาสุขตาหรือสมัคคตาถ้าพระพุทธเจ้าต้องเรียกท่านว่าตถาคตาตถาคตาไปเรื่อยท่านไปดีแล้วท่านดำเนินดีแล้วตลอดเวลาท่านดำเนินไปดีตลอดเวลาเราก็ดำเนินไปดีแต่สำนวนหรือศัพท์ใช้สำหรับเราไม่ควรอาจเอื้อมไปเอาตถาคตามาใช้เราก็เอาสุขตาไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยเรายังดำเนินไปอยู่เรายังไม่ได้หยุดเรายังเกิดอยู่เรากินข้าวทุกคำเรายังเกิดเราหายใจเข้าไปอยู่เรายังเกิดหายใจออกหายใจเข้าอยู่เรายังไปอยู่เรายังไม่ได้หยุดนี่เป็นสมมุติสัจจะที่แท้เพราะฉะนั้นสมมุติสัจจะของเราร่างกายรูปนามขันธ์5เรายังเป็นอสอุปาทิเสสะเรายังเหลือรูปนามขันธ์5เรายังไม่ใช่ผู้ที่เป็นอนุปาทิเสสะเรายังหมดรูปนามขันธ์5ไม่ใช่เรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่ให้สมสัจจะว่าเรายังเป็นผู้ที่สอุปาทิเสสะเรายังเหลือรูปนามขันธ์5เราก็จะต้องมีความเป็นไปอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้และยึดตามที่รู้อาตมายึดธรรมยึดวินัยอาตมาเคยแย้งเล่นท่านพุทธทาสท่านว่าท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านนุ่งกางเกงที่ก็เห็นมานุ่งจีวรก็นุ่งห่มจีวรก็ยึดแล้วอ่ะมายึดทำไมนี่อาตมาพูดนี้อย่าหาว่าอาตมาลบหลู่ท่านพุทธทาสอาตมาเคารพนับถือท่านพระพุทธเจ้าและอาตมา ใครลบหลู่ท่านพระพุทธทาสคนนั้นบาปตายท่านพุทธทาสมีบุญคุณต่อศาสนามหาศาลนะมันท่านทำดีแต่อาตมาเองพูดนี่ก็ถือว่าเป็นพวกเราในหมู่ในกลุ่มที่อื่นอาตมาไม่กล้าพูดหรอกพูดอย่างนี้พูดไม่ได้อาตมาถือว่านี่พวกเราในขณะนี้นะก็พูดสู่กันฟังนะอาตมาเคารพจริงๆแล้วไปเคารพด้วยตนด้วยไปกราบหลายทีแล้วที่ชนโมกนะเพราะงั้นที่พูดเนี่ยเราพูดธรรมะเราไม่ได้พูดตัวตนบุคคลเราเขาไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ดูถูกท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้ที่ทำมาก่อนนำทางมาศาสนายืนยันอยู่ยืนยงอยู่ก็เพราะท่านช่วยเหลือมาตั้งมากตั้งมายนะแต่นี่เราพูดถึงธรรมะที่เราจะวิเคราะห์วิจัยเราเรียนเราศึกษาธรรมอันไหนมันลึกซึ้งละเอียดถ้าใครเห็นที่ฟังอาตมาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องเห็นของท่านพุทธทาสถูกก็โอเคก็เอาอย่างท่านพุทธทาสแต่ท่านเห็นถ้าว่าเห็นที่อาตมาพูดนี่ถูกก็เอาอย่างที่อาตมาพูดไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการบังคับทางความคิดไม่มีเผด็จการทางความคิดเป็นแต่เพียงเสนอความเห็นอาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความเห็นส่วนตัวของตัวเองมีความจริงใจที่จะพูดความจริงอาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ใครเชื่อนะไม่มีสิทธิ์นะแล้วก็ไม่เผด็จการเราเผด็จการไม่ได้เผด็จการทางความคิดของมนุษย์ไม่ได้อย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้หมากระดิกหางได้ถ้ามันไม่ชอบคุณถ้ามันชอบคุณมันกระดิกเองหมาชั้นใดชั้นนั้นเราจะบังคับให้คนเชื่อไม่ได้ใครเขาจะเชื่อเขาเชื่อเองใครเขาจะมีปัญญารับเขารับเองแล้วบังคับให้เขารับไม่ได้และเราก็ไม่ควรจะบังคับใครอยากรับก็รับเองและรับของตัวเองบริสุทธิ์ใจของตัวเองสบายใจอิสระเสรีภาพเพียงพอนะเอาก็ต่อเพราะงั้นถ้าผู้ใดเข้าใจตถัตตาดังที่กล่าวนี้ก็ดีเข้าใจในใยในยะที่ละเอียดเหล่านี้ก็ดีนะจะกลายเป็นคนที่เราว่าเรายึดอาตมาบอกพระอรหันต์ยอดยึดถ้าพระอรหันต์ไม่ยึดธรรมยึดวินัยมาแล้วไม่เป็นธรรมทายาทพังเพราะสอนกันว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันโศกโดกเกินไปมันเปล่าเปลี่ยวเกินไปมันขาดลอยเกินไปมันต้องมีข้อแม้มีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขมันลอยเกินไปเดี่ยวเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเป็นอาตมาแล้วยิ่งสบายกว่าพวกคุณเลยอาตมาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่ออะไรอาตมาทำอะไรก็บ้าบอตามใจไทยตามใจของเราได้คือไทยแท้ไม่คำนึงคำนวณถึงผู้ที่อยู่ข้างเคียงไม่คำนึงคำนวณถึงสิ่งแวดล้อมไม่มีความรู้ทางกายโยกายโยนี่คือสิ่งประชุมสิ่งแวดล้อมสิ่งห้อมล้อมอยู่เราไม่คำนึงเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายโยองค์ประชุมเพราะองค์ประชุมตั้งแต่ในตั้งแต่ประชุมทางวิญญาณจนกระทั่งถึงพฤติกรรมจนกระทั่งถึงสิ่งแวดล้อมมนุษย์ชนบุคคลวัตถุแท่งก้อนทุกอย่างเราจะมีความรู้ในกายโยพิจารณากายนอกกายหรือกายในกายอันสมบูรณ์แล้วเราก็จะประมาณทำประมาณใช้มีกรรมมีการกระทำที่จะรู้ขนาดรู้เขตรู้ขอบว่าเราจะทำได้ประมาณนี้แค่นี้ขีดนี้มากไปเราไม่เอาตัดออกน้อยไปก็เพิ่มขึ้นกำลังพอดีจึงจะครบสัมมาหรือมัชฌิมานี่มีแนวลึกซึ้งอย่างนี้นะแล้วเราก็ทำไปจะว่ายึดก็ยึดแต่เรารู้เองของเราเลยไม่เป็นภาษาไม่เป็นมายาเราไม่ยึดเราไม่ต้องบอกใครหรอกเรารู้ขีดที่เราจะปล่อยแล้วปล่อยขีดที่เรายึดไว้เราต้องยึดไม่ยึดไม่ได้แต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นหรอกเพราะว่าเรารู้สุดยอดแล้วว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของใครทุกสิ่งทุกอย่างต้องพลากจากกันไม่มีอะไรเลยที่จะไม่พลากจากกันพระพุทธเจ้าแสวงหาสิ่งที่เป็นมหาสมบัติสูงสุดท่านก็แสวงหาสร้างโพธิญาณจนกระทั่งท่านบรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้มหาสมบัติยิ่งยอดที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ได้ไหมล่ะพระพุทธเจ้าอยู่ไหนไม่เห็นไม่ไปแล้วมหาปรินิพพานไปแล้วเอาไปไม่ได้ศาสนาก็อยู่บนโลกนี่แหละถ้าสร้างศาสนานะเป็นมหาสมบัติเป็นสิ่งวิเศษที่สุดที่ท่านสร้างได้สร้างเสร็จแล้วท่านยังต้องตายพลากจากศาสนาไปเลยพระเจ้านี่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศาสนาของพระองค์ทุกองค์อะทุกคนในโลกนี้ถ้าประเสริฐที่สุดก็สร้างมหาสมบัติได้ยอดที่สุดอาตมาเป็นโพธิสัตว์ต่อไปในอนาคตอาตมาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าและจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสมบัติมหาสมบัติที่สร้างไอ้เงินทองเข้าของเพชรนินจินดาที่หมามานานแล้วนะไอ้เนี่ยไม่ยิ่งใหญ่ยศชั้นบรรดาศักดิ์เป็นในร้อยในพันเป็นในจอมพลเป็นจักรพรรดิ เพราะงั้นพระเจ้าจะเอาตำแหน่งมหาจักรพรรดิมาหลอกมาลวงมาล่อท่านเป็นอามิตรไม่ได้กินขนาดอาตมาเนี่ยเอาจักรพรรดิมาหลอกยังโพธิสัตว์ขี่หมาขนาดอาตมาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเพราะจะเอาตำแหน่งจักรพรรดิมาหลอกอาตมาเนี่ยแม้แต่ขนาดนี้อาตมาเนี่ยไม่ได้กินหรอกเพราะว่าโลกีแค่นั้นต่ำไปอาตมาจะเอาโพธิญาณมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่แม้สร้างจนสำเร็จแล้วได้มหาโพธิญาณอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านได้มหาโพธิญาณได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดในมนุษย์ที่จะได้ที่จะถึงท่านยังต้องตายพลากจากไปแล้วอะไรมันจะต้องมายึดมาเป็นของของกูเองก็โง่ไปทีเอานี่สำนวนลีลาพระขบวนท่าพระโพธิลักษณ์สอนอย่างนี้นะโวหารเพราะอะไรเพราะยุคนี้เป็นอย่างนี้ก็ดูทีแต่คึกนี้ก็จะบอกกูไม่กลัวมึงบอกให้กลงๆขนาดว่าคนใหญ่คนโตของประเทศไทยก็จะต้องใช้สำนวนกูไม่กลัวมึงบอกให้กลงๆยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ละคุณต้องใช้สำนวนอย่างนี้มันถึงจะถึงไม่งั้นแล้วก็เฉยไม่ค่อยรู้เรื่องก็แค่นี้แหละนะเพราะงั้นที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่เรียนแบบคึกปิดแต่อาตมาก็เข้าใจว่ายุคนี้สมัยนี้เราจะต้องสื่อด้วยศิลปะแค่ไหนแม้แต่โวหารภาษาแม้แต่อะไรที่จะสื่อเพื่อรู้แก่กันและกันนะมันก็ขอยืนยันว่าศาสนานี้มีจริงอัตตาต้องเห็นจริงรู้จริงอาศัยก็อาศัยแล้วเราก็รู้ว่าอัตตาก็ไม่ใช่ของเราจริงๆต้องมีอนัตตาเพราะงั้นของใครของมันพอถึงอนัตตาและของใครของมันคุณจะหวงแหนโพธิญาณคุณจะหวงแหนอริยทรัพย์ขนาดโสดาคุณจะหวงแหนอริยทรัพย์ขนาดไม่เต็มโสดาก็ตามหรือแม้แต่คุณยังหลงสมบัติโลกีโลกหวงแหนสมบัติโลกียะโลกโลกอยู่ก็ตามคุณต้องมาถอดถอนอัตตาเหล่านั้นทั้งสิ้นวันนี้พูดถึงอัตตาก็ไปได้แค่นี้หมดเวลาแล้วนะเพราะงั้นอัตตะสัมมาคุณต้องตั้งตนลงไปให้ดีตั้งทิศทางให้ถูกตรงคุณจึงจะมีอัตตาอาศัยและต้องรู้เท่าทันจริงๆว่าแม้อัตตานี้คุณก็ไม่ติดไม่ยึดคุณสามารถจะปลดปลงปล่อยได้ได้ดีแล้วไม่ติดแป้นเลื่อนขึ้นไปอีกจะมีอัตตาที่สูงขึ้นไปอีกจะมีอัตตาอาศัยที่สูงขึ้นไปอีกเกษมยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเกษมนี่คือตัวสุดท้ายของมงคล38กว่านี้ขึ้นไปอีกแนบเนียนและวิเศษยิ่งกว่านี้อีกแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ของเราแม้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านมีอัตตาแห่งอรหัตผลของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออรหัตผลของผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาสากลจักรวาลนี้ท่านก็ยังไม่หลงเป็นของตนของตัวเพราะเราได้แต่ขี้กะโลโทจะไปหลงติดอยู่นักแต่มันก็อดเสพไม่ได้หรอกมันวิเศษมันก็หลงปิติมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสเหมือนกันนะก็ให้รู้เหตุผลแล้วต้องทำจริงจึงจะเป็นจริงนะสำหรับวันนี้ก็สรุปลึกซึ้งอะไรแต่หลายหลายอย่างเอาไว้ก็ขอจบเท่าที่เวลามันให้แค่นี้ก่อนนะเอวังThank you.